أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. سورة مباركة الحج است. ابتداء مناسبة إن سورة با سورة أنبياء. در سورة أنبياء ما خان دي مدعاء بود وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. هر پیامبری را که ما فرستادیم اون پیامبر همین پیام را رساند که مردم غیر از خدا کسی را عبادت نکنید. لا اله الا انا فعبدو. عبادت یعنی حاجت خواستن، یعنی دعا کردن، یعنی مشکل خواستن، حل مشکل خواستن. این توحید، توحید فی التدبیر و التصرف است که نتیجه شمو توحید الوهیت میشه. حال یعنی نفی شرک فی التصرف بود. حال در سوره الحج نفی شرک فعلی همیشه. ما قبلا خواندیم در یک تقسیم شرک بر دو نوع است، شرک اعتقادی، شرک فعلی. شرک اعتقادی همینه که انسان شریک بگیرد کسی را در صفات الهی با او کسی. شرک فعلی اینه که انسان حلال خدا را به خاطر تقرب غیر حرام بکند، حرام خدا را به خاطر تقرب غیر حلال بداند. لذا در سوره حج این موضوع بیان میشه. اما قبل از اون مقدمه ای هست برای قیامت و تخویف اخروی هست که مردم اگر بیم داشته باشند بترسند، بیشتر از توحید پذیرایی میکنند، بیشتر قبول میکنند. لذا الله می فرماید یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای مردم بترسید از ربتان، ان زلزله الساعه شیء عظیم، همانا زلزله قیامت چیز بزرگی هست. قیامت شروع میشه با زلزله. شما خواندید پری روز اذا زلزلت الارض زلزالها. قال ابن عباس رضی الله عنه زلزله الساعه قیامها فتكون معها، یعنی زلزله قیامت همراه با چی میشه؟ با خود قیامت شروع میشه. حسن بصری گفته اشد الزلزال ما يكون مع قیام الساعه، سختترین زلزله همونه که همراه با ظهور قیامت میشه. پس از اون بترسید. یوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت، بیان شدت چنان شدید است روزی که میبینید تذهل و فراموش میکند کل مرضعه، هر شیرده، چه این شیرده انسان باشد یا حیوان، عما ارضعت، فراموش میشه از اون که شیرش میده، یعنی از طفل و از بچه خودش. و تضع کل ذات حمل حملها، وضع حمل میکند هر حامل حملش را، یعنی سقط میکند از بس که وحشت زده میشه. و تر الناس سکارا، مردم را میبینی که مست و نشند، اما و ما هم بسکارا، نشگی نیست، مستی در وجود اونها نیست. پس چرا اینطورند؟ ولكن عذاب الله شدید، اما عذاب الهی سخته. عذاب سخته که مردم اینطور بیهوش و مدهوشند. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم، از اینجا به بعد زجر و سرزنش برای معاندین، اونهایی که بدون مدرک، بدون علم، بدون دلیل عقلی درباره خدا بحث میکنند، جدل میکنند. هیچ دلیلی هم ندارند، نه عقلی، نه نقلی، نه وحی. بغیر علم، بدون دلیل عقلی. و یتبع کل شیطان مرید. پس استدلالش به خاطر چیه؟ از هر شیطان مرید سرکش پیروی میکند. مراد از شیطان یا شیاطین جنی هستند، ابلیس که در رأس اونها است و بقیه ایادیش، یا شیاطین انسی هستند، رؤسای کفار، رهبران مذهبی یه کفار و مشرکین. لذا یتبع کل شیطان مرید، از او پیروی میکند. کتب علیه، در حالی که نوشته شده، یعنی مقرر شده، فیصله شده که انه من تولا شانین است، هر کسی با او دوستی کند، یعنی هر که با شیطان دوستی کند، فانه یضله، او گمراهش میکند، و یهدیه الى عذاب السعیر، او را به سوی عذاب آخرت، عذاب جهنم، عذاب شعله زن راهنمایی میکند. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم. الله عز و جل درباره قیامت بیان فرمود. اولا یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. حال خدای تعالی برای اثبات اون قیامت اینجا در این آیه دو دلیل بیان می فرماید، دو دلیل برای اثبات قیامت. یک دلیل وجود خودت ای انسان. هفت مرحله داری که به تکمیل می رسی. اول خاک، بعدا نطفه، بعدا علقه، بعدا مخلقه، خلق میشی، و علقه، مزغه، مخلقه الى آخری، تا که انسان کامل میشی. بس ببین، به همین قیاس کن که از خاک بی جان است، از نطفه که بی جان است، انسان جاندار متولد شد. پس در روز قیامت هم الله همین طور زنده میکند. دومین دلیل، دلیل خشکی و آبادی زمین. خشکی زمین که کنایه، مرده بودن زمین که کنایه از خشکی است. مرده بود، باران آمد، خدا زندهش کرد. پس همچنین خدای عزوجل شما را هم چی میکند؟ مرده باشید زنده میکنه، مثل مرده بودن زمین. هر دو دلیل تو این آیه هستند. بله، ذکر دلیلین واضحین، دو تا دلیل واضح خدا بیان کرد. احدهما فی نفس الانسان و ابتدا خلقی. یکی از این دلائل در خود انسان است، ابتدا خلقت انسان است. و تطوره فی مراتب سبع، انسان چگونه در هفت مرحله گشت، از این مرحله به اون مرحله ترقی. و الثانی فی الارض التي تشاهدون تنقلها من حال الى حال، دلیل دوم در زمین. ببینید شما خودتون احوال زمین را میبینید چطور دگرگون است. یک روز زمین را میبینید خشک، ته رفته، بعد میبینید که باران که میاد ربت و انبتت. این چی میشه؟ زمین کمی برآمدگی پیدا میکنه، گویا زنده میشه، پف میکنه، بزرگتر میشه، باد میکنه، بعد از دل زمین سبزیجات میان بیرون. این حیات دیگه، زندگی همینه. پس الله می فرماید که این دو قدرت من را ببین و قیاس کن. الله می فرماید یا ایها الناس، ای مردم، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر شما درباره بعث و امکان قیامت در شک هستید، پس نمونه ها را ببینید. نمونه اول، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابِ، ما آفریدیم شما را از خاک، ثم ماده بعید، ثم من نطفه، سپس از نطفه که ماده قریب است، ثم من مضغه، سپس ثم من علقه، سپس از لخته خون، ثم من مضغه، سپس از تکه گوشت، مخلقه، که بعضی کامل الخلقه هستند و غیر مخلقه، بعضی هنوز کامل الخلقه نیستند. خب این پنج تا شد. و نقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى، استقرار میدیم شما را در رحم مادرتون تا زمانی که ما بخواهیم، تا مدت معین، ثم نخرجكم طفلا، مرحله بعدی شما را به عنوان طفل از شکم مادر بیرون میکنیم. و بعد از این ثم لتبلغوا اشدكم، یعنی ثم يبقيكم، بعد از اون خداوند شما را میگذارد زنده تا اینکه به سن چی برسید؟ بلوغ فکری، یعنی جوان بشید. بعضی ها هستند که در همین جوانی، قبل از جوانی میمیرند، بعضی ها به ارزل عمر میرسند. و منکم من یتوفا، بعضی از شما وفات داده میشوند. و منکم من یرد الى ارذل العمر، بعضی ها کسانی هستند که به ارذل عمر، پسترین عمر میرسند. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکه بعد از دانش و علم چیزی نمیدانه. مثلا همین کسی که به ارذل عمر رسیده، همه چیز را قبلا میدانست، الان فراموش کرده، همه چیز پاک شده، کامپیوترش، حافظش چی شده؟ پاک شد. حتی سخن یک دقیقه قبل را نمیداند. یک دقیقه قبل از شما چیزی پرسید، شما جواب دادی، یک دقیقه بعد دوباره میپرسه فلان چیز چی شد، جوابش میدی، باز دو دقیقه دیگه دوباره میپرسه، از بس که حافظش پاک میشه هیچ چیزی بیادش نمیماند. این عمر، عمر ارزل است، یعنی بیارزشه. پیغمبر خدا از این پناه خواست. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. و تر الارض، نمونه دوم پیدایش، میبینی ای انسان زمین را حامدتا خشک. فاذا انزلنا علیها الماء، هرگاه ما بر آن آب نازل کنیم، ببینید چه تحولی میاد، زمین چقدر زنده میشه. اهتزت، ابتدا چی؟ می جنبد زمین، اول که ته رفته بود ابتدا می جنبد. و ربط بر می آید، یک مقداری برامدگی پیدا می کند. و انبتت من کل زوج بهیج، می رویاند از هر زوج، یعنی جفت، تر و تازه، یعنی هر جفت منظور انواع هستند، تنوع هست، سبزیجات، گلها، علفها، درختها. بله، ذالک بان الله هو الحق، از این دوتا دلیل این نتیجه رسیدیم. این به سبب این هست، ثابت میکنه این چیز را که همانا الله هو الحق، اون حق نام داره، این کمال ذاتیه، خدا خودش حق است. و انه یحیی الموتا، و خداست که زنده میکنه مرده را. و انه على كل شيء قدير، و اون ذات است بر هر چیز قادر و توانا. حال از این دلیل چه نتیجه گرفتیم؟ و ان الساعه آتیه، این که قیامت میاد، لا ریب فی، هیچ شکی در اون نیست فیها. و ان الله یبعث من فی القبور، و اینکه خداوند بلند میکند تمام انسانهایی که در قبرها هستند، همه را از قبرها چی میکند؟ علم میکند، بلند میکند. و من الناس، خب این همه دلایل گفته میشه، باز هم مردم، بعضی از مردم منکرند، بعضی از مردم بدون دلیل هرچی میگویند. الله برای اونها توبیخ، زجر، سرزنش بیان میفرم. و من الناس من یجادل فی الله، بعضی از مردم هستن جدال میکنن درباره الله، بغیر علم، بدون دلیل نقلی، هم بدون دلیل عقلی، هیچ علمی ندارد. ولا هدن، بدون دلیل هدن، هدایت یعنی وحی. ولا کتاب منیر، بدون اینکه از یک کتاب روشنی بیارن، یعنی بدون دلیل نقلی. هر ستا دلیلی که ما تو قرآن داریم اونا ندارند، نه دلیل نقلی دارن کتاب منیر، نه علم دارن دلیل عقلی دارن، و نه هدایت دارن، یعنی نه دلیل وحی دارن. فقط در باره توحید خودم جر و بحث میکنه. ثانی عطفه، این کناره اشرا، کناره بدن مراد است، بر میگرداند، یعنی اعراض میکند از حق، نمیخواد حق را گوش کند. لیضل عن سبیل الله، تا که دیگران را از راه خدا گمراه کند. پس نتیجه این انسان چی میشه؟ الله می فرماید له فی الدنیا خزی، برای این انسان در دنیا رسوایی هست. و نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق، در روز آخرت عذاب سوزان می چشانیم. ذلک بما قدمت یداک، به این مجرم گفته میشه ای بیچاره، این به سبب عمل کرده خودت هست. یداک، آنچه که دستهایت جلوتر فرستاد، منظور عملت هست. و ان الله لیس بظلام للعبید، همان خداوند ذره ظلم کننده نسبت به بندگان خودش نیست. خب این درباره مشرک و کافر جاهر است، یعنی علنی کفر می کند. ثانی عطفه، اعراض می کند، پشت می دهد. حال ما می خوانیم حال مذبذبین را. یک گروه دیگه هستن مذبذبین، اونهایی که در ترددند، لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. الله می فرماید و من الناس من يعبد الله على حرف، بعضی از مردم هستند که الله را عبادت میکنه، على حرف ای على طرف من الدين، بر لبه دین هستند، در پرتگاه واقع شدند. فان اصابه، اگر به او خیری برسد، فان اصابه خیر اطمئن به، مطمئن میشه، بر همون دین میماند. و ان اصابته فتنه، اگر به او مصیبت و فتنه برسه، انقلب علی وجهه، برعکس برمیگردد به جهتش، به پشتش، یعنی اعراض میکند. خسر الدنیا والآخره، این در دنیا نه خیر میبیند در نه در آخرت. ذالک هو الخسران المبین، این خسران و زیان آشکار است. خب این انسان که واقعا در خسران مبین هست، چیکار کرده؟ به چه دلیل؟ یدعو من دون الله، این دلیل خسران است، هم توبیخ و زجر است برایش، هم دلیل خسران است. یدعو من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه، این میخواند و فریاد میزند به غیر از خدا، اون خدایانی که نه برش ضرر دارند و نه برش نفع دارند. ذالک هو الضلال البعید، ذالک الدعاء جلالین گفته، یعنی اینکه خیر خدا را فریاد میزند، این فریاد زدن گمراهی آشکاری هست. یدعو لمن ضره، این صدا میزنه، لام لام زائد است، یعنی من ضره، اون کسی را صدا میزند که ضره اقرب من نفعه، ضررش از نفعش نزدیکتر، یعنی بیشتر است. لبئس المولا و لبئس العشیر، بسیار دوست بدی هست اون معبود باطل، و بسیار رفیق بدی هست. خب ما برای این مشرک تخویف خواندیم، حال متقابلا برای مؤمن تبشیر است، برای مؤمن بشارت است. الله می فرماید ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات، همانا الله داخل میگرداند کسانی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. جنات تجری من تحتها الانهار، داخل میکند اونها را در باغاتی که جاری است از زیر درختانش نهرها. ان الله يفعل ما يريد، همانا الله انجام میده اون چیزی که خودش بخواهد. پس مؤمنین در اون جایگاه قرار میگیرند. من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره، در اینجا زجر و سرزنش است برای کفار. کفار توقع داشتند، کفار مشرکین دیگه خودشون را ابراهیمی میگفتند، توقع داشتند خدا هیچ کمکی به محمد نکند صلی الله علیه و سلم، خدا او را یاری نرساند. الله میفرماید هر کسی که یظن و اینطور فکر میکند و اینطور میخواهد که الّن ينصره الله في الدنيا والاخره، این که هرگز او را خدا نصرت نکند، ينصره مرجع ضمیر محمد است، این طور فکر میکند که الّن ينصره، هرگز خدا او را نصرت نمیکند در دنیا و آخرت، اون بد فکر میکند، پس او به فکر دیگه چیزی باشد، او بره خودکشی بکند، اون بره چیکار بکنه؟ خودش بکشه، چون که طبق میل او نخواهد بود. الله حبیب خودش را در این دنیا و در اون دنیا کمک میکنه. پس هر کسی که فکر میکند که خدا او را هرگز کمک نکند، پیغمبر را، فلیمدد بسبب، این باید ببندد ریسمانی را الی السما، به آسمان. مراد از آسمان سقف خونه است اینجا، یعنی این انسان یک ریسمان به سقف خانهش ببندد. ثم ليقطع، ليقطع بمعنى ليختنق، بعدا خودش را خفه کند، اعدام کند. بعد از اینکه خودش را اعدام کرد، فلیذهب هل کید، هل فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیس، نگاه بکند این مکرش، این تدبیرش، غیظش را از بین برد یا نه. موتو بغیظکم، غیظش، آیا خشمش با این که خودش را اعدام کرد تمام شد یا نه؟ یعنی الله می فرماید که شما که از این نگران هستید که خدا چرا او را کمک می کند، برین خودتون را بکشید. و کذالک انزلناه آیات بینات، این ترغیب الی القرآن است. الله می فرماید امکافم برای بیان کمال است، از کمال ما است که ما نازل کردیم آیات بینات. و ان الله یهدی من یرید، خداوند هدایت می فرماید هر کسی را که بخواهد. ببین این دوتا معنا می تونه داشته باشه، هر کسی را که خدا بخواهد یا هر کسی را که خود اون شخص بخواهد. یهدی الیه من یونیب، قبلا شما خواندید، هر کسی که انابت داشته باشد، انابت کسی داشته باشد میخواهد دیگه، پس هر کسی که خودش بخواد خدا او را هدایت میکند. و یهدی الیه من یرید، یا اینکه هر کسی که خود خدا بخواد هدایتش را، هر دو درست. حال خدای عز و جل تخویف اخروی و تکلیف تمام گروه ها را در روز قیامت تعیین میکند. الله می فرماید ان الذين امنوا، همانا کسانی که ایمان آوردند خودشان را پیرو محمد می نامند. والذین هادو، و آنانی که یهودی شدند خودشان را پیرو موسی می دانند. والصابئین، آنهایی که صابئی شدند خودشان را پیرو ابراهیم می دانند. و النصارى، آنهایی که نصرانی شدند خودشان را پیرو عیسی مسیح می دانند. والمجوس، و آنانی که مشرک و آتش پرست هستند، آنانی که آتش پرست هستند. والذین اشرکوا، آنانی که شرک کردند با خدا، دیگران را شریک گرفتند. ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، بدون شک الله در روز قیامت عملا بینشان فیصله می فرماید. ان الله علی کل شیء شهید، این علت ما قبل است، چون خدا بر هر چیز گواه و مراقب است. حال دلیل عقلی دوم برای اثبات توحید، یکی خواندید این دومی هست. الله می فرماید ببین همه مخلوقات خدا را سجده می کنند، کی دیده که خدا را سجده می کنند که دلیل گرفته میشه؟ ببین همین انقیاد سجده هست، همین انقیاد سجده هست. مثلا ما میگیم که خورشید داره سجده میکنه، کوه داره سجده میکنه، درخت داره سجده میکنه. درخت کی ایستاده؟ کوه که نشسته. خورشید در حالت چیه؟ دوران است، گشت و گذار است. علما و مفسرین میفرمایند که سجده هر مخلوقی فرق داره. من و تو هستیم که میافتیم و جبینمون را به خاک میزنیم، اما بقیه نه. عبادت هر یک از این مخلوقات فرق. خورشید را شب روز ما میبینیم سجده میکند، ماه را ما میبینیم سجده میکند، چون سجده بعضی از مخلوقات چیه؟ گشتن، طواف. همین طواف خودش چی است؟ اطاعت، سجده. درخت داره سجده میکنه، سجده درخت چیه؟ قیام است. کوه داره سجده میکنه، سجده کوه چی است؟ قعده است، نشسته. این داره امتثال امر میکنه دیگه. حیوانات دارن سجده میکنن، سجده حیوانات اینه که سرشون به طرف زمین پایینه. و الله عزوجل، بعضی از علمای فلسفی میگویند الله عزوجل به انسان چنان، به مسلمان چنان عبادت جامعی داد که عبادت همه مخلوقات تو عبادت انسان است. ببینید شما که نماز میخوانید، قیام درخت تو نماز شما هست، رکوع گوسفند تو عرض کنم که نماز شما هست، سجده خزندگان در نماز شما هست، قعده کوها در نماز شما هست. یعنی هر چی که مخلوقات دارن، دوران و چرخش و طواف خورشید و ماه، در طواف شما هست که شما طواف میکنید. پس هر مخلوق یک عبادت دارد، مجموعه را الله به انسان داده. انسان جامعه کمالات است. لذا الله می فرماید الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض. آیا نمی بینیم، متوجه نیستی که سجده می کند برای الله؟ من في السماوات، تمام آنهایی که در آسمان ها هستند، و من في الارض، تمام آنهایی که در زمین هستند، و الشمس و القمر، و همچنین بالخصوص خورشید و القمر، ماه و النجوم، بقیه ستاره ها، و الجبال و کوها، و الشجر و درخت ها، و الدواب و چارپایان، و کثیر من الناس، بعضی از مردم، بسیاری از مردم، همه مردم متاسفانه سجده نمی کنند. بعضی که میکنن، بعضی دیگه چی؟ و کثیر حق علیه العذاب، بسیاری هستن که بر اونها عذاب فیصله شده. لذا الله میفرمای و من یهین الله فما له من مکرم. هر کسی که خدا او را ذلیل بکند، خدا او را اهانت بکند، هیچ کسی نمیتونه به او عزت ببخشد. فما له من مكرم، عزت دهنده‌ای ندارد. ان الله يفعل ما يشاء، خداوند آنچه که بخواهد انجام میده. به صورت حکمت هر چی که بخواهد الله عز وجل انجام میده. هذان خصمان، حال دو گروه شدند، كثير من الناس و كثير حق عليه العذاب. یک گروه از مردم همون سجده کنندگان هستند، مؤمنینند. یک گروه دیگر کثیر حق علیه العذاب، کافرین و مشرکینند. این دو گروه الله در مقابل هم قرار میده. هذان خصمان اختصموا فی ربهم، این دوتا یعنی مؤمن و مشرک دوتا خصمند، دوتا مخالفند. اختصموا فی ربهم، اینها درباره رب یا درباره توحید با هم بحث دارند، با هم اختلاف دارند. فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار. الله می فرماید آنانی که کفر کردند قطعت یعنی برای اونها برش میشه. برش میگن خیاط ها وقتی که لباس را اندازه بگیرن، نه اندازه میکنند و برش میکنند. قطعت لهم ثياب من نار، به اندازه بدنش لباسی که جنس اون لباس آتش است برایش اندازه گیری میشه. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، تنها به آتش اکتفا نمیشه، بالای سرش آب جوش ریخته میشه. یصب من فوق رؤوسهم، ریخته میشه از بالای سرش الحمیم آب جوش، و باز بینم اکتفا نمیشه. یصحر به ما فی بطونهم والجلود، الله می فرماید گداخته میشه آنچه که در شکمشون هست، هرچی که در شکم همه ذوب میشه. والجلود، و همچنین پوست بدنش همه ذوب میشه از اون آتش، و تنها بازم بین اکتفا نمیشه. ولهم مقامع من حدید، برای آنها گرزهایی هست که به سرشون کوبیده میشه، من حدید از آهن هستند. الله پناه بده، اینا همه برای مشرکینند، برای کسانی که به الله با الله شریک میگیرند. كلما ارادوا ان يخرجوا منها، الله می فرماید هرگاه که اینها اراده بکنند ان يخرجوا منها، اینکه خارج بشوند از آتش، اعیدوا فی من غم، به سبب غم، به سبب مصیبت، به سبب این قصه‌ای که گرفتارند، اعیدوا فیها، برگردانده میشوند. در روایت ها هست که آخر بی صبر میشه، خودش میاد بر لبه جهنم، اون داروغه و اون زبانیه که اونجا نشسته یک گرز محکمی به فرق سرش میزنه، دوباره میره به قعر جهنم میفته. و ذوقوا عذاب الحریق، ای مجرمان، ای مشرکان، بچشید شما عذاب سوزان را، عذابی که شما را میسوزاند بچشید. این چی بود؟ این تخویف بود برای مشرک، اما مؤمن و موحد برایش الله تبشیر بیان می فرماید، بشارت. الله می فرماید ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات، بدون شک الله داخل می گرداند آنانی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، هم اعتقادشون درست هم عملشون. این هر دو چیز شرط موفقیتند، هم ایمان هم عمل. جنات تجری من تحتها الانهار، الله می فرماید که داخل می گرداند اینها را در باغاتی که جاریس از زیر درختاش و از زیر کاخاش نهرها. يحلون فيها من اساور من ذهب، الله می فرماید که پوشانده می شوند زیورالاتی و دستبندهایی که از طلا هستند، و لؤلؤا مرواریدند، انواع زیورالات. تو دنیا برای شما ناخوشاینده، تو بهشت اینقدر زیبا، اینقدر لذت داره که مرد حتی اونجا دستبند و علنگوی طلایی و از مروارید بر دستش می کند. الله می فرماید و لباسهم فیها حریر، لباسهای آنها در بهشت حریرند، ابریشمند. و هدوء الی الطیب من القول، این انسان ها کیا هستند؟ اونایی هستند که در دنیا این هدوء، این بنیسه فی الدنیا، در دنیا راهنمایی می شوند الی طیب من القول، بسوی قول زیبا، قول طیب. قول طیب چیه؟ لا اله الا الله. در دنیا قول طیب، کلمه طیبه بر زبانشان هست، کلمه توحید، کلمه ای که الله را راضی می کند. و هدوء الى صراط الحمید، الله می فرماید اینها راهنمایی می شوند به سوی راه حمید، راه اون ذاتی که ستوده شده است. یعنی در دنیا توفیق اسلام دارند، توفیق عمل به اسلام دارند، کلمه طیبه دارند و بر زبانشان کلمات زیبا هست. اینها اهل بهشت هستند. اما ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، بعضم تخويف اخروی، اونایی که کفر کردن مثل قریشی ها، و یصدون عن سبیل الله، و از راه خدا مردم را باز داشتند، بعضی ها هستند، تنها قریش نیستند، بعضی دیگه هم برای راه خدا نمی گذارن. خیلی از کفار و مشرکین دنیا است، برای راه خدا نمی زارن، برای نماز نمی گذارن، برای تعلیم دین نمی گذارن. لذا این مصداق این آیه فقط ابو لهب بدبخت و ابو جهل نیست. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، آنهایی که کفر کردند و باز می‌دارند مردم را از راه الله، والمسجد الحرام، آنهایی که انسان‌ها را باز می‌دارند از مسجد حرام، از رفتن به مسجد حرام یا از حج جلوگیری می‌کنند. کدام مسجد حرام؟ الذي جعلناه للناس، آن مسجد حرامی که ما او را برای مردم قرار دادیم که بیان اونجا عبادت کنند، سواء العاکف فيه والباد، برابر است در اون مسجد العاکف، عاکف مقیم اهل مکه، والباد باد بادی نشین، ولی مراد اینجا مسافر است. یعنی چه اون کسانی که در مکه زندگی می کنند، چه کسانی که از راه دور دور می آیند در مسجد حرام عبادت می کنند. و من یرد فیه به الحاد، و هر کسی که در این راه انحراف را بخواهد، یعنی انحراف از حق، به ظلم، با شرک، از طریق شرک بخواهد انحراف بیاره، مردم را به جای عبادت خدا به عبادت غیر خدا سوق بده، به جای تشویق به توحید به سوی خرافات تشویق میکنه. لذا الله میفرماد اینهایی که کفر کردن دو باز میدن از راه خدا و مسجد حرام، و واسه دیگه سعی میکنن در مسیر انحراف ایجاد کنند، نذقه من عذاب علیم، این نتیجهش هست. اینها را ما از عذاب دردناک می چشانیم، عذاب الله که عذاب دردناکی هست برای اونها. الله می فرماید که ما مهیا کردیم. و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. در آیات گذشته سری دلائل عقلی و بعد از دلائل عقلی تخاویف اخروی بیشتر برای اثبات موضوع سوره خواندیم. از آیه شریفه که تلاوت گردید دلیل نقلی از سیدنا ابراهیم علیه الصلاة والسلام و یا اینکه مطالبی به روایت از سیدنا ابراهیم علیه الصلاة والسلام بیان میشه. الله عز و جل می فرماید که ما ابراهیم خلیل را جای دادیم مکان البیت، در مکان بیت، در جای بیت الله و کعبۃ الله، که این بیت را در واقع ایشون بنا نهاد و بیت را اساس گذاری کرد، هم بر اساس همین که این مرکز توحید باشه. اینجا هیچ کسی در هیچ صفتی از صفات الله عز و جل با خدا شریک نگیرد. الا تشرک بی شیئا، با این مضمون جایش دادیم که هیچ چیزی را با من شریک نگردان. و طهر بیتی للطائفین والقائمین والركع السجود، و بیت من را پاک بگردان برای کسانی که اینجا طواف میکنند. الطائفین لله والقائمین قائمین لله والركع لله والسجود لله، یعنی کسانی که فقط برای خدا طواف میکنند، برای خدا قیام میکنند، برای خدا رکوع میکنند، برای خدا سجده میکنند، همه عبادات را خالصتا لله انجام میدند. این مکان را برای اونها مهیا کن، آماده کن تا اونها بیایند و از این مکان و از این فضا در جهت عبادت الله عزوجل استفاده بکنند. و همچنین اعلام کن و اذن فی الناس، اعلام کن در میان مردم بالحج، برای آمدن حج، مردم بیایند حج بکنند و حج را انجام بدهند. یأتوک رجالا، بیایند مردم پیش شما پیاده و علی کل ضامر، بر هر ضامر، ضامر بگویند شتر لاغر را، شتر معمولا باریک اندام را، شترهای باریک اندام چابک و چالاک معمولا، شطوری که همیشه جلوی خانه باشد، فربه باشد، فقط علف میخورد و یک جایی به اصطلاح محلی پایبنده، به این معنی که چاق و فربه هست. این شطور زیاد به درد سفر نمیخورد. معمولا شطورهایی که مسافت های دور دراز را می پیمایند، این شترها یک نسل خاصی هستند و بیشتر اونی که زیاد چاق و فربه باشد اون نمیتونه راه بره. اون شترهایی که خوب راه میرند، شترهایی که مسافت های طولانی را میرند، اون شترها نسلشون خاصه و معمولا هم باریک اندام هستند، چالاک هستند. لذا منظور ضامر همون شترهای باریک اندام و چابک هستند که بر این شطور ها بیان، یعنی با سواری بیان چه پیاده بیان، یأتین من کل فج عمیق، بیایند از هر راه دور. فج راه است، عمیق دور. ببینید ابراهیم علیه الصلاه و السلام رفت بر سر کوه، همه مردم را صدا زد، مردم بیایید، بیایید به سوی طواف خانه خدا، بیایید به سوی مرکز توحید، بیایید اینجا و برای خدا طواف کنید، برای خدا قیام کنید، برای خدا رکوع کنید، برای خدا سجده کنید. امروز که حاجیان بزرگوار ما که میرند و میگن لبیک اللهم لبیک، در واقع این لبیک پاسخ این اذن هست. ابراهیم وقتی که گفت از طرف خدا به نمایندگی از الله به ما اعلام کرد که بیایند به طرف حج، لذا تا قیامت هر کس که میره لازمه بگه که این در واقع همون مطالبه‌ای که الله کرد، طلبی که خدا کرد و خواست از ما که بریم، جواب میدیم لبیک اللهم لبیک، بار الها حاضریم، آماده هستیم برای طواف خانه‌ات، برای عبادتت. و باز ببینید در مطالبه و در خواستن از ما چی هست؟ ترک شرک، اثبات توحید. طهر بیتی للطائفین، عرض کردم الطائفین لله والقائمین لله والركع لله والسجود لله. شما هم در جواب میگید لا شریک لک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک، لا شریک لک. پس در واقع پاسخ همین ندا هست، پاسخ همین صدایی هست که از طرف الله عز و جل گفته شد. لیشهدوا منافع لهم، تاکه مردم حاضر بشند در منافعی که برای آنان داد. ببینید حج برای ما مسلمان ها بندگان خدا منافع دارد. منظور از این منافع تنها منافع دینی نیست، علما اینجا نوشتن منافع دینی و دنیوی. اولا منافع دینی که هست حج، تو این شک نداریم، ادای فریضه میشه، خدا راضی میشه، انشاءالله بهشت نوشته میشه، گناهان پاک میشند، چه اجر و چه پاداشی که حج دارد. اما منافع دنیویش، منافع دنیویش حج موجب وحدت میشه، موجب نزدیک شدن قلوب مسلمین به هم دیگه میشه. چه بسا افرادی هستند در سفر حج نیازهای دنیوی مثل تجارتی چیزی داد و ستد میکنن، براواده میکنن، پس اونها هم در کنار حج وجود دارند. از الله میفرماید لیشهدوا منافع لهم، تاکه اینها حاضر بشن در منافعی که برایشان هست. و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، و یاد کنند الله را در ایام مشخص، على ما رزقهم من بهیمت الانعام. ببینید خدمت شما عرض کردم در بخش دوم سوره که همین بخش هست، بحث نفی شرک فعلی هست. در بخش اول نفی شرک اعتقادی بود. شرک فعلی چیه؟ اینه که انسان حلال خدا را به خاطر تقرب غیر خدا حرام بداند، یا حرام الهی را به خاطر تقرب غیر حلال بداند. این را میگند شرک فعلی، که خدمت شما عرض کردم چهار عنوان دارد: تحریمات الهی، تحریمات غیر الله، منظورات الهی یعنی نظر الهی، و النظر لغیر الله. لذا الله عز و جل به اونها اشاره می فرماید و اذکر اسم الله، خدا را که شما یاد میکنی این جز منظورات الله است. شما مثلا شطوری با خودتون میبرید، هدیه میبرید، قربانی میبرید، به نام خدا میبرید، پس این منظورات الله شد، النظر لله شد. و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، الله را یاد کند در ایام مشخص بر آنچه که الله رزق داده ارچاس پایان یعنی یاد کنید نام خدا را بر اون بکشید بخورید فکلوا منها بخورید از آن و اطعموا البائس الفقیر و بخورانید به اون بائس تنگ دستی که الفقیر محتاج است و ندارد ثم لیقضوا تفثهم سپس انجام بدن تفسشان را تفس گرچه معنای لغویش عرض کنم که چرک چروک هستند چرک ها هستند که این منظور نظافت بکنند و هرچی که بر بدن هست اونها را از بین ببرند ولی اصل تفس گفتند به معنای تمام مناسک حج به همه تفس میگویند التفس المنسک کلو تمام مناسک را میگند من الوقوف بعرفه والسعی بین الصفا والمروه والرمی الجمار روح المانی همه اینها تفس هستند پس انجام بدهند مناسک خودشان را والیوف نذورهم و نذرهای خودشون را نذری که برای خدا داشت مثلا شما میرید با خودتون هدی میبرید هدی قربانی یک نوع نذر عملی هست برای خدا پس اون را چکار بکن بکش ولیتطوفوا بالبیت العتیق و همچنین طواف بکنن طواف زیارت فرض و لازمه به بیت عتیق صفت بیت عتیق است گرچه معنای بیت عتیق قدیمی هست کهنه هست ذلك ومن يعظم حرمات الله ذلك اینجا چند بار این کلمه ذلك آمده بعضی گفتن این مفعول فعل محذوفه ای احفظوا ذلك احفظوا ذلك این احکام را شما حفظ کنید ومن يعظم حرمات الله و بعض گفتن ذالک نه مبتدا هست خبرش مقدره ذالک واجب اینا لازم است که شما انجام بدید مثلا ولی طوفو بالبیت العتیق ولی یوفو نزورهم اینا لازمه و من یعظم حرمات الله هر کسی که تعظیم کند حرمات الهی را پس ببین این بیان تحریمات الله چیزی که خدا حرام کرده حرام باید بدانیم فهو خير له عند ربه اون برایش بهتر است و احلت لكم الانعام چار پایان برای شما حلال قرار گرفتند الا ما يتلى عليكم مگر آنچه که بر شما تلاوت میشه الا ما يتلى عليكم منظور چی هست بیشتر مفسرین فرمودند مراد از الا ما يتلى عليكم آیه شریفه حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله که محرمات را الله عز وجل در اون آیه برشمرده اون مراد است اون آیه مراد است اشاره به اونجا است پس هر چی که خدا حرام قرار داده تحریمات الهی را حرام بدانید الا ما يتلى عليكم مگر ببخشید تحریم و من يعظم حرمات الله تحریمات الهی را حرمت بدارید و حرام بدانید و احلت لکم الانعام این هم تحریمات اونی که خدا حلال قرار داده اون را حلال بدانید الا ما یطلع علیکم مگر آنچه که جز محرمات است یعنی در آیه حرمت فاجتنب الرجس من الاوثان پس اجتناب کنید دوری کنید از رجس از گند منظور شرک است من الاوثان این بیان رجس است رجس یعنی چه؟ یعنی عبادت بت‌ها عبادت اوثان از این نجاست و از این گند دوری کنید و اجتنبوا قول الزور و همچنین از قول زور اجتناب کنید قول زور گرچه معنی لفظیش است دروغ ولی ابن عباس رضی الله تعالی عنهما می فرماید منظور قول زور ای کلمت الشرک کلمات شرکی چون کلمه شرک هم زورت و دروغه کلمه که در اون بخواهی برای خدا شریک ثابت بکنی اینم چی هست؟ دروغ هست پس واجتنبوا قول الزور از کلمه شرک از کلمه که در اون غیر خدا را با خدا شریک میسازی اجتناب کن حنفاء لله غیر مشرکین به، در حالی که یک سو باشید برای الله، غیر مشرکین به، شریک نگیرید احدی را، نه در ذات نه در صفات با او. و من یشرک بالله، الله عز و جل برای کسی که مبتلا به شرک میشه و شرک میکند بسیار وعید خطرناکی بیان میفرماید. الله میفرماید و من یشرک بالله، هر کسی که با الله شریک بسازد، فکأنما خر من السماء، میماند مثل اون انسانی که افتاده از آسمان. این تشبیه به کسی نیست، بگیم فلان اتفاق افتاد، نه، مثالی است. کسی که خر من السماء، از آسمان افتاده، فتختف الطير، جای سالم هم نمیشه، تو همین فضا پرندگان شکاری او را میرو بایند، او را تک پاره میکنن، لتو پارش میکنن. او تهوی به الریح فی مکان سحیق، یا او را باد میبرد، طوفان میبرد، در مکان دوری میندازد، تلف میشه، ضایع میشه. ذالک و من یعظم حرمات الله، باز هم ذالک یا مبتدا است، خبرش مقدره، مثل گذشته. ذالک امر الله، ذالک این امر الهی است، یا اینکه ذالک فاعلش را، فعلش را مقدر کنید. اتبعوا ذالک، احفظوا ذالک، این چیز را داشته باشید. و من یعظم شعائر الله، این تأکید هست برای منظورات الله، همین هدیه که شما میبرید، شطوری که شما به عنوان هدیه میبرید، این نوعی از منظورات الله است. شما نزد کردی که نه ببری منا بکشی، پس این را هم شعائر الله میگویند. هر کسی که تعظیم کنه شعائر الهی را، فانها من تقوى القلوب، این بر میگرده به تقوای دلش، قلبا او از الله عز و جل میترسد. اکن فیها منافع الى اجل مسمى، برای آن، برای شما در آن شعائر الله منافعی هست تا مدت مشخص. ثم محلها الى البيت العتيق، سپس رساندن او هست به بیت عتیق، رساندن همون هادی هست، همون شعائر الله هست. بیت عتیق مراد اینجا حرم است، از نظر ما لازمه که این حیوان برده بشه در حرم کشته بشه، گرچه جای اصلی منا است، منا هم در داخل حرم است، اما اگه وقتی به حرم، به حدود حرم رسید و به منا نرسید، کشته شد هم کافیه. ولکل امت جعلنا منسکن، حال الله عز و جل می فرماید این طبیعی هست که هر گروهی، هر امتی، هر فرقی برای خودش قربانی دارد، یعنی قربانی مالی که سبب تقرب او برای خدا میشه. پس برای شما هم این قربانی هست، این فقط برای خدا بدانید، برای غیر خدا نکنید. این عبادتی هست، این عبادت مالیه، برای غیر خدا باشه، به نام فلان باشه، به نام بت‌ها باشه، برای رضای اونا باشه، این عبادت اونها به حساب میاد. الله میفرماید ولکل جعلنا منسکا، برای هر امتی، هر گروهی قربانی هست. لیذکر اسم الله، تاکه الله را یاد کند بر آنچه که الله به آنها رزق داده از چهار پایان. فالهکم اله واحد، این نتیجه همه دلایل گذشته است، این قربانی را فرمود برای خدا بدی، نظر فقط برای خدا، تحریم همون تحریمی که الهی هست و حلال همون حلالی که مال خداست. پس به این نتیجه رسیدیم که معبود، معبود یگانه است، هر کاری برای او باید باشه. فالهکم اله واحد، پس میتونید این نتیجه دلایل سابق، پس معبود شما فقط معبود یگانه است. فلهو اسلمو، فقط و فقط تسلیم او باشید، اعتقادا و عملا. و بشر المخبتین، ای پیامبر مژده بده عاجزی کنندگان را، تواضع کنندگان را. مخبت کسی است که مستکبر نیست، در مقابل سجده خدا تکبر نمی کند، بلکه در مقابل عبادت الله و از خود تواضع نشان می دهد. مخبتین اوصافشون را هم بیان فرموده. اینایی که تواضع و عجز از خود نشان می دن کیا هستند؟ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، آنانی که هرگاه الله یاد میشه میترسد دلهای اونها، یعنی به برکت توحید، چون فقط خدا در دل جای داره، میترسد. و الصابرین علی ما اصابهم، و آنانی هستند که بر آنچه که از سوی رب می آید اونها صبر میکنند. و المقیم الصلاة، سوم، اولین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، این کمالات درونیه که اونا در دل از خدا میترسن، کمالات نفسانی. و الصابرین علی ما اصابهم، هرچی که از سوی رب بیاید صبر میکنن. و سوم، والمقیم الصلاة، کمالات جانی بدنی، نماز را فقط برای الله انجام میدن. چهارم، و مما رزقناهم ينفقون، این کمالات مالی، از آنچه که ما به آنان دادیم، مال را خدا داده، خرج میکنند به خاطر خدا، یعنی هم عبادت جانی و هم عبادت مالی دارند. والبطن جعلناها لكم، باز هم بیان منظورات الهی، النذر لله. عرض کردم شطوری که ما به عنوان هدیه، بدنه به همون شطور میگم، بدنه، شطوری که به عنوان هدیه، به عنوان قربانی ما از اینجا با خود حمل میکنیم و میبریم به سوی بیت الله، این نوع نظر عملی هست. این نوع چیه؟ نظر هست. هر کاری که انسان نفلن انجام بده این نظره. حتی علمای احناف که با بقیه فقهای احناف تفاوت دارن در هر عبادتی که شروع میکنه، مثلا نفل را شما درکن، نفل بر شما لازم نیست، شما خودتون شروع میکنید، بس آغاز کردن و شروع کردن نوعی نظر حساب میشه. الان یک رکعت خواندی فاسدش بکنی، دو رکعت بر شما واجب میشه. چرا؟ چون عملا نظر کردی. بقیه فقها اینا نمیگن، بقیه فقها میگن لازم نبود بر او، خب شکست، شوافی و امام مالک و بقیه. ولی احناف میگن نه، کاری که انسان آغاز بکند، ولو اینکه لله علی ان اصلی رکعتین، نگه شروع کردن در چنین بابی که من دو رکعت میخوانم، عملا بر خود نظر کردن است. لذا اگر وسطش انسان بشکند، انسان فاسدش بکنه، خود به خود بعد چی میشه؟ لازم میشه. پس اینم که شما از اینجا با خود میبرید، عملا قربانی را، این نظری هست، برای خدا داری انجام میدی. بس الله می فرماید که والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ان را ما قرار دادیم از شعائر الهی هست، لكم فيها خیر، برای شما در آن خیر است، هم خیر دینیه، چقدر اجر برای انسان، هم خیر دنیویه که انسان از گوشتش خودش استفاده میکنه. فاذكروا اسم الله عليها صواف، الله می فرماید یاد کنید نام الله را بر آن شتران، صواف یعنی صف بسته، پشت سر هم، چون اونا صف بسته شدند که یکی بعد از دیگری اونجا غلطانده بشه و ذبح بشه، نهر بشه. فاذا وجبت جنوبها، وقتی که به جنب بدن، وجبت به معنی سقطت است، وقتی که افتاد، یعنی وقتی که اون را غلطان دی و چیکارش کردی؟ نهرش کردی، کشتی او را، ذبحش کردی برای الله، نهرش کردی برای الله. فکلوا منها، پس بخورید از آن. و اطعموا القانع والمعتر، بدهید به مستمندان هم. قانع اون ناداری را میگویند که با ناداریش میسازد، نمیاد دست گدایی بلند نمیکنه. معتر به معنی بیقرار، اونی که نادار است و نمیتونه تحمل بکنه، میاد دم خونه شما میزنه، میاد دم مغازه شما، شما رو پیدا میکنه میگه بده به من. پس جای دیگه تعبیری خواندیم، السائل و المحروم. یکی اونه که شما سوال میکنه، میاد خانه شما، مغازه شما، پیش شما. یکی دیگه اینه که نه، استغنا بهش اجازه نمیده، اون تو خونش نشسته گرسنگی رو تحمل میکنه. اون را قرآن تعبیر کرده محروم، یعنی اون معمولا کسی به او پی نمیبرد، محروم از هر خیر مردم. اونجا وظیفه تو هست، برو پیداش کن کیه، به هر دو قشر برست. اینجا هم گوشت را فرمود به هر دو بده. یکی قانع هست، یعنی با سختیش با ناداریش تحمل میکنه و بیقراری نمیکنه، سوال نمیکنه. اما والمعتر اونی هست که چکار میکنه؟ بیقراری میکنه، میاد از شما میخواد. کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، این گونه ما مسخر کردیم همین بدن را، همین حیوان را برای شما، شاید شما شاکر این نعمت باشید. پس ببین شطر به اندازه 10 تا از ما بیشتر زور داره، اگر بخواد واقعا مبارزه بکنه همه را میزنه، میندازه، خودش را در میبره. پس خداست که این را در اختیار ما گذاشته، ما اون را میغلطانیم، میکشیم. حال اصل فلسفه این قربانی، عبادت مالی، لن ینال الله لحومها، به خدا گوشتش نمیرسد، ولا دماؤها، و خونش نمیرسد، ولكن یناله التقوى منكم، تقوا و پرهیزگاری شما. ببین همین که نیت میکنی برای خدا میکنم، خوشنودی و تقرب الله، همین که نیتت خالص برای خدا باشه، همین به خدا میرسه، یعنی خدا از همین خوشنود میشه. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اینگونه الله عز و جل اون حیوان را، اون بودن را مسخر کرد برای شما تاکه شما عظمت خدا را بیان کنی بر آنچه که رب شما را راهنمایی کرده. و بشارت و بشر المحسنین، ای پیامبر مژده بده محسنین را. محسنین مخلصین، قبلا خدمت شما عرض کردم محسن به معنی نیکور کار هم است، مخلص هم است. مخلص یعنی کار را فقط برای خدا انجام میده، برای غیر الله انجام نمیده. این هم ابن عباس گفته و بشر المحسنین الموحدین، ای الموحدین. موحدین اونایی هستن که عباداتشون را فقط برای رب سبحانه و تعالی انجام میدن. محسن هم به همین معنی است، مخلص. ما الاخلاص يا رسول الله، در حديث جبريل داريم قال ان تعبد الله كانك ترى فان لم تكن ترى فانه يراك. خدا را طوری عبادت کن که گویا خدا را میبینی و خدا تو را میبینی، یعنی فقط برای خدا، بس برای غیر خدا نه، برای ریا حتی نباشد. ان الله يدافع عن الذين امنوا. بعد از موضوع نفی شرک فعلی که هر کار باید برای خدا باشد، برای غیر خدا نباشد، بحث جهاد میاد. اینجا بشارت برای مؤمنین هست و برای مجاهدین هست. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما می فرماید که این اولین آیه هست درباره جهاد نازل شد. چنانچه آلوسی نوشته و هی اول آیت نزلت فی القتال، اولین آیه است که درباره جهاد هست. بعد ما نهی عنه فی نیف و سبعین آیه، بعد از اینکه در 70 آیه ممنوع قرار گرفته بود که شما فعلا صبر کنی، شما کار داشته نباشی، شما تأمل داشته باشی. علما روى الحاکم فی المستدرک عن ابن عباس. خب پس الله دفاع میکند از مؤمنین، مدافعت میکند، دفاع میکند، به مؤمنین مجوز میده که آمادگی داشته باشند. ان الله لا يحب كل خوان كفور. علت است، علت اینه که خدا دوست نداره هر خائن ناسپاس را. خوان جلاله نوشته هم المشرکون، مشرک واقعا با خدا خیانت میکنه، همه چیز را خدا بهش داده ولی اون عبادتش را برای غیر خدا انجام میده. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. اینجا اجازه قتال داده شده برای آنانی که با اونها از سوی کفار قتال انجام میگیرن. بنده در بحث جهاد در سوره توبه خدمت شما عرض کردم که بیشترین موضوع جهاد در دین اسلام برای دفاع است. جهاد برای دو هدف است، یکی دفاع از مظلوم و یکی برای اعلاء کلمت الله، و الا اسلام فی نفسه برای جنگ راضی نیست، برای خشونت راضی نیست. ما آیاتی خدمت شما تلاوت کردم که در اون آیات ما را خدا من میکنه از جنگ کردن. مثلا میفرماید که الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. اونایی که با شما پیمان دارند در عین جنگ میگه، اونایی که پیمان شکستن که با اونها بجنگید. اما اونایی که در کنار مسجد الحرام با شما پیمان بستند، فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم، تا مادامی که اونها بر پیمانشون باشند شما بر پیمان باشید. یعنی اسلام جنگ نمیخواد، طرف خیانت نکنه، زورگویی نکنه، او بر پیمان خودش باشه، ما هم بر پیمان خودمون خواهیم بود. خب ببین، این یکی از آیاتی که در عین جهاد میفرماید شما جنگ نکنید. دوم، و ان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله. اگر او تمایل به صلح داشت، شما هم، ما هدفمون جنگ نیست، شما هم از خود نشان بده تمایل را، بشین باش مذاکره بکن، به شرط اینکه در مذاکره شرط بر علیه تو مسلمان تمام نشه، عزتت لازمه. سوم، مشرکی میخواد بیاید با ما مذاکره داشته باشد، سخن ما را بشنود، درد دل ما را بشنود، اینم در عین کارزار و گرمی کارزار فرموده. و این احد من المشرکین استجارک فاجر، پناه خاص پناه بده، چون ما هدف ما این نیست که کشته بشه اتمن، حتی یسمع کلام الله، حتی که پیام الهی را بشنود. ثم ابلغه مأمنه، سپس او را برسان به همون محل امنش. پس هر جا که تا زمانی که اونها تعهد داشته باشه، ما تعهد خواهیم داشت. اونها زور بگند، ما هم دیگه در مقابل کفار کوتا نمیاییم. پس اینجا هم هست برای کسانی که با اونها جنگ شده، یعنی برای مظلوم، برای دفاع از ظلم، دفاع از مظلوم و دفع ظلم جهاد هست. بأنهم ظلموا، علتا فرموده به سبب اینکه اونا چی شدند؟ مظلوم واقع شدند. وقتی که پس جهاد به این منظور باشه، خدا کمک میکنه مظلوم را. و ان الله علی نصرهم لقدیر، همانا الله بر نصر و یاری آنها قدیر است، قادر است. الذين اخرجوا من ديارهم، بیان مظلومیت اونهاست، آنهایی که بیرون کرده شدن از دیارشان بغیر حق، بنا حق، الا ان يقولوا ربنا الله، مگر اینکه گناه دیگه نداشتن، گناهشون میگن ربنا الله، نفی شرک کردن، خدایان باطل را قبول ندارن. حال حکمت مشروعیت جهاد را هم الله بیان می فرماید، فلسفه جهاد. الله می فرماید ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگر دفع کردن مردم نبود، دفع کردن الهی نبود، مردم را بعضی را به بعضی، یعنی به وسیله مجاهدین ظلم ظالم را دفع می کند، جلوی ظالم را می گیرد، اگر این نبود همه جاهای مقدس را خراب می کردن، لهدمت صوامع، منهدم می شد صومعه. صومعه عبادت خانه مخصوص راهب مسیحی را می گند، عموم مردم نه، کلیسا نه، اونجایی که مخصوص کی هست؟ همون پدر روحانیشون هست و اون کسی که در رأسشون هست، راهبشون هست. صومعه عبادت خانه او را میگن. و بیع، جمع بیعه هست، بیعه محل عبادت عموم مسیحیان میگن. پس ببین صومعه هم مربوط به مسیحیان هست، بیعه هم مخصوص مسیحیان هست، ولی اون خصوصی این چیه؟ عمومی. و صلوات، صلوات جمع صلات، صلات محل عبادت یهودی ها را میگند. و مساجد، مساجد محل عبادت چی را میگند؟ مسلمان ها را میگند. پس ببینید خدای عزوجل، خوب دقت کنید اینجا، میخوام نکته بیان کنم. الله میفرمه فلسفه جهاد اینه که اماکن مقدسی که برای عبادت هستند اینها چی بشند؟ اینها محفوظ بشند. اگر جهاد نبود اینا هم همه منهدم می شدن. ما اگر جنگ داریم با مسیحیان، با یهودیان، به ما گفته شده، به ما توصیه شده که بچه ها را نکشیم، زنا را نکشیم، علمایشون را هم نکشیم. منظور از علما اونایی که با سیاست و حکومت و دولتهایشون کار ندارن، نشستن تو کلیسایشون، تو صومعهشون، فقط به عبادتشون مشغوله، ما با اونها کار داشته نباشیم. بس ببینید هدف از جهاد، هدف از جهاد این نیست که ما دین اونها را از بین ببریم، نه، حتی که مرکز دینشون عبادت خانه هست یا نیست. عبادت خانه ها را حتی فرمود که جهاد اصلا میکنی به خاطر اینکه عبادت خانه اش چی بشه، خیلی مهم است. جهاد می کنیم به خاطر اینکه عبادت خانش محفوظ بمانه. رسول الله فرموده که پیرمردها را نکشید، علمایشون را نکشید. بنابراین آیا میتونیم مشروعیت پیدا بکنیم برای اینکه بریم جاهایی که عبادت میشه اون جاها را منفجر بکنیم، انتحاری بکنیم؟ یا اینکه مال اونها بماند به جای خود، مساجد خود مسلمان ها را، جایی که مسلمان عبادت میکنه که مثلا یک آقای مسئولی اونجا آمده برای نماز. اصل جهادت باید برای این باشه که مسجد محفوظ بمانه، حتی عبادت خانه غیر دینت محفوظ بمانه. پس جهاد برای از بین بردن اماکن عبادت، ولو اینکه عبادت غیر دینت نیست، جهاد برای این است که مسیحیت را از بین ببری، یهودیت را، جهاد برای این است که جلوی ظالم را بگیری. پس گاهی وقتی که ما هدف را فراموش میکنیم، وقتی که هدف را فراموش میکنیم و تند میریم، چون معمولا تفنگ وقتی به دست باشد، اسلحه به دست باشه، انسان دیگه تند میره، تابع احساسات که بشیم همه چیز را خراب میکنیم. اما تابع شرع اگر باشیم، تابع آیات الهی باشیم، ما مسیر را درست میبریم. ببینید به قول یکی از علما که یکی از اساتید که مثالی بیان میکرد، رود مثلا رود نیل هست، رود دجله هست، فرات هست، آب توش هست. مثال مجاهد مثل همین آبه، مثال مؤمن مثل همین آبه. این تا زمانی که به همون مسیری که برایش مشخص شده، مسیری که دارد، تا اون زمان وقتی که بیاید و ادامه بده، مسیرش را، جریان را به همه نفع میرساند. هر کسی از آب استفاده میکند، هر کسی میخورد، هر کسی میآشامد، هر کسی طهارت حاصل میکند، کشاورزی میکند. پس حیوان، انسان، نفعش عموم است. تا زمانی که ما مسلمان به همون مسیری که خدا برای ما تعیین کرده ما بریم، ما مثل همون دجله و فرات برای همه مفید واقع میشیم. اما زمانی که همین دجله و فرات سیل بیاید، وقتی که سیل بیاید دیگه احساساتی میشه، نه؟ وقتی که از اون مسیرش خارج بشه، این طرف اون طرف زمین ها را خراب میکنه، باغات را خراب میکنه، به جای اینکه باغ را آباد کنه باغ را چی میکنه؟ خراب میکنه. خانه ها را خراب میکنه، انسان ها را نابود میکنه. پس وقتی که احساسات بشه، منهای شریعت، منهای دستور خدا، این طوره. به جای نفع انسان ضرر، حتی برای اسلام هم ضرر. این فرات آمده که به مردم نفع برساند، آبادی ایجاد بکند. این که امروز از مسیرش خارج شده به جای آبادی چیکار کرده؟ خرابی. و جعلنا من الماء كل شيء حي، آبی که باید وسیله حیات هر چیز باشه، امروز این آب وقتی که از مسیرش خارج شده سبب موت هر چی شده، سبب ویرانی هر چی شده. همین طوره عزیزان، ما وقتی که بر مسیرمون باشیم، از مسیر خارج نشیم، ما میتونیم نافع بشیم. اما وقتی از مسیر خارج شدیم ضرر داریم. و اصل اسلام نام همون در مسیر ماندن است. این که انسان احساساتی بشه و از مسیر خارج بشه، اسلام این نیست. به قول همون بزرگوار، اصل دجله، فرات، نیل یا هر رود دیگری که نام داشته باشه، نام همونی هست که در مسیر است. اینی که عرض کنم که سرریز میشه، اونی که احساساتی میشه، اینی که تخریب میکنه، این را هیچ که نمیگه دجله، این را میگن سیل، این مازاد است. پس اصل اسلام همون حرکت اعتدالی هست. این که من تند بشم، احساساتی بشم و بزنم همه چیز را خراب بکنم، بشکنم، این اسلام نیست. اسلام همون راه حقیقی، راه واقعی هست. پس ببینید حکمت جهاد چیه؟ که اماکن مذهبی، اماکنی که مردم عبادت میکنن، به هر دینی عبادت میکنن، جواب خداشون را خودشون میدن، اینها محفوظ بماند. و مساجدی که یذکر فیها اسم الله کثیر، نام الله اونجا به کثرت گفته میشه. ولینصرن الله من ینصره، من ینصره، بشارت نصرت، حتما الله یاری میکنه کسی را که الله بخواد یاری بکند. اون کسی است که بر مسیری که الله تعیین کرده از اون مسیر خارج نشه. ان الله لقوی عزیز، این علت است. بدون شک الله قوی هست و عزیز غالب ہے. الذين امكناهم في الارض، این بدل است از من ينصره، هو ضمیر هو، اون کسی که خدا او را یاری میکنه. اون کیه؟ کی را خدا یاری میکنه؟ کسانی هستند که امکناهم فی الارض، این فضیلت مبشر است که اگر ما به اونها قدرت بدیم در زمین، اونها چیکار میکنند؟ قدرت معمولا غرور میاره، ولی مؤمنین که به قدرت برسند تواضع میاد توشون، به جای غرور متواضع میشن، عابد میشن. الذين امكناهم في الارض، آنانی هستند که ما اگر آنان را تمکین و قدرت بدیم در زمین، اقام الصلاه، آنها نماز را برپا می دارند، و آتو الزکات، زکات می دهند، و امرو بالمعروف، امر می کنند به معروف، و نهو عن المنکر، و نهی می کنند، اینا را خدا یاری می کنند. ولا ينصرن الله من ينصره، من ينصره ضمیر منصوب مبدل منه است، الذين مكنهم بدل است. ولی مصداق این، بعضی گفتند که مصداق این آیه خلفاء راشدین هستند، الذين مكنهم في الارض، که الله عز وجل اونها را تمکین داد. و بعضی گفتن نه، مراد خلفاء راشدین نیستند، مهاجرین، فقط مهاجرین. این را خدمت شما عرض کنم که میدونید بعد از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، بعضی از صحابه گفتند با هم بشینیم که حتی انصاری ها ببینیم که چه کسی را خلیفه قرار بدیم. بسیاری از سرداران انصار را هم میخواستند به عنوان خلیفه کاندید بکنن، معرفی بکنن، تا اینکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه آمد و حدیثی را خواند. این حدیث انصار را قانع کرد، گفت من از پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم شنیدم، فرمود الائمه من قریش، کسانی که در رأس امور شما باشند اینا باید از قریش باشند. به همین خاطر انصار عقب نشینی کردند، رسول الله صلی الله علیه وسلم این را تعیین کرده بود. بعد از اون دیگه مهاجرین، فقط هرچی که خلفا بودند میبینیم همه قریش، همه مهاجرین بودند. پس اینا گفتند که الذین ام مکنناهم فی الارض، بعضی گفتن خلفای راشدین مرادند، بعضی گفتن نه کل مهاجرین مرادند، چون که اینجا در آیه گذشته شد چی بود؟ الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، بیان مهاجرین آمد نه، بناحق از دیارشان، از خانه و کاشانهشان بیرون رانده شدند. همونها را الله می فرماید الذین ام مکنناهم فی الارض، این الذین ام مکنناهم فی الارض ادامه الذین اخرجوا هست. ببینید این استنباط را آلوسی ذکر کرده، فرموده که فیه دلیل ها، و یکون الذین ام مکنناهم فی الارض، عبارت تفسیر خازنه، اربعه من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، چهار تا گفتم، بعضی گفتن خلفای راشدین، و قیل هم المهاجرون، گفته شده مراد الذین مکناهم همه مهاجرین هستن، و هو الاصح لان قوله والذین ام مکناهم فی الارض صفت لمن تقدم ذکرهم، صفت الذین هست که ذکرشون قبلا گذشت، اون کیه؟ و هو قوله الذين اخرجوا من ديارهم وهم المهاجرون، هنا کیا هستند؟ مهاجرون هستند. آلوسی این خازم بود، آلوسی نوشته فيه دلیل، دلیل صحت امر الخلفاء الراشدين، صحت خلافتشون در از این آیه اثبات میشه، لان الايه مخصوصه بالمهاجرين، چون آیه مال مهاجرین است، لانهم المخرجون بغير حق، بنا حق از خانه ها بیرون کرده شده مهاجرین بودند، و الممکنون فی الارض، اونایی که در زمین الله عز و جل اونها را تمکین داد، قدرت داد، منهم الخلفاء دون غیرهم، پس اونها هستن مصادیق واقعی. الله می فرماید الذین امکناهم فی الارض، آنانی که اگر ما آنها را قدرت بدیم در زمین، اقاموا الصلاة نماز را برپا می کنند، و آتوا الزکات زکات را می دهند، یعنی احکام خدا را اونها احیا می کنند، و امروا بالمعروف امر بمعروف می کنند، و نهوا عن المنکر تمام شعب دین را، ولله عاقبت الامور، فقط و فقط برای الله عاقبت تمام امور والنتيجه تمام امور. وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. الله عز وجل پیغمبر محبوبش را در این آیات تسلی میده و همچنین تخویف دنیوی از ضمن تسلیه، یعنی ای نبی من، ای نبی مکرم، نگران نباش، اگر شما را تکذیب کردن، با شما بد برخورد کردن، با همه انبیا همین برخورد شد. و این یکذبوک فقد کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود. اگر اینها شما را تکذیب کردند، فلا تحزن مقدره، نگران نباش. فقد کذبت قبلهم قوم نوح، همانا قبل از اینها تکذیب کردند قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود و قوم ابراهیم و قوم لوط، همچنین قوم ابراهیم، قوم لوط و اصحاب مدین، اصحاب مدین یعنی قوم شعیب. و کذب موسی، و همچنین موسی تکذیب شد از سوی قبطی ها، فرعونی ها. فاملیت للکافرین، بعد از تکذیب مهلت تعیین کردیم، مهلت تعیین کردم برای کفار. ثم اخذتهم، سپس آنها را مؤاخذه کردم. فکیف کان نکیر، چگونه سخت است گرفت من، مؤاخذه من. ببین تکلیفشون چی شد. ما خانیم، فمنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا. انواع عذابها. برای یکی صیحه آمد، فریادی از آسمان، برای بعضی تندبادها و گردبادها آمد هلاکشون کرد، بعضی خسف شدن، بعضی مسخ شدن، بعضی غرق شدن. فکیف کان نکیر، گرفت خدا چقدر سخته. فکأی من قریه اهلکناها، چقدر از اهل قریه ها را ما هلاک کردیم، در حالی که وهی ظالمه، آنها ظالم بودن، ظالم به معنی مشرک. چون ما در آیه دیگه داریم فکأی من قریه و اهلها مشرکون، اهلشون چی بودن؟ مشرک، همون ظالم. فهی خاویت على عروشها، خاویت على عروشها را قبلا تفسیر کردم، کنایه اصلی است از نابودی کامل، ویرانی کامل. به قدری ویران شده که دیوار افتاده و سقف افتاده، دیوار بر سقف افتاده. و بئر معطلت، و چقدر چاهای بیکار، معطل، کسی نبود که دیگه از آبشون استفاده کنه. و قصر مشید، چقدر قصرهای محکم، کاخهای محکم رها شدن. افلم یسیرو فی الارض، آیا اینها سیر نمی کنند، برند عبرت بگیرند، ببینند که چی کرده خدا با اونها. فتكون لهم قلوب یعقلون بها، سیر اعتبار، این را میگند سیر اعتبار، یعنی چنان سیری که انسان چشم گوشش باز بشه، عبرت بگیرد. فتكون لهم قلوب، برای آنها قلوب مثل قلوب مشرکین نباشد که لا یفقهون بها، بلکه یعقلون بها، به وسیله اون قلوب درک کنند حقایق را. او آذان، یا برای آنها گوشانی باشد که یسمعون بها، بشنوند. الله می فرماید فانها لا تعمل ابصار، اصل اینه که انسان باید چشمش بینا، گوش شنوا، قلب دانا داشته باشد که بفهمد، چون در واقع چشمها بینایی را از دست نمی دهند. فإنا لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، اون دلی که در سینه هست او نابینا میشه. منظور اینه که انسانها بصارت را از دست نمی دن، بصیرت را از دست می دن. بصارت دید چشم ظاهری، بصیرت دید حقیقی قلب را میگن. الله می فرماید فانها لا تعمل ابصار انها این زمیر زمیر قصه است، ای القصه. جلاله نوشته القصه، لا تعمل ابصار نابینا نمیشه چشمها، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، اما نابینا میشه اون دلهایی که در سینه هست. و یستعجلونك بالعذاب، زجر و تخویف دنیوی، اونا برای عذاب عجله داشتن. زودتر، متى هذا الوعد، در حالی که الله می فرما ولن یخلف الله وعده، خدا هرگز خلف وعده نمی کنه. خدا که گفته عذاب میاد ولی به وقتش، همون وقتی که الله عز و جل وعده کرده. این عذاب طبق وعده الهی در بدر آمد، در معرکه های دیگر که مد نظر رب بود آمد، در فتح مکه آمد، اینا که خدا وعده کرده میاد، ولی اون عذابی هست که اون خیلی خطرناکه، عذاب عقبا. اینا که عذاب دنیا میخواستن، الله میفرمای و ان یوما عند ربک، خطرناکتر این است که یک روز نزد پروردگار در قیامت، که الف سنت مما تعدون، مثل هزار سال از آن سالهایی که شما حساب میکنید، یعنی اونجا یک روزش به اندازه هزار سال معلوم میشه، از بس که عذاب سخت، از بس که عذاب مشکله. و که ای من قریت املیت لها، الله میفرما این که مهلت میدم به این معنی نیست که مؤاخذه نکنم، کسانی که مهلت میدم و از مهلت استفاده نکنند، اونها هم به کیفر اعمالشون میرسن. الله میفرماید چقدر از اهل قریه ها را که املیت لها، من مهلت دادم آنان را، ثم اخذتها، سپس آنان را مؤاخذه کردم، و الی المصیر، فقط و فقط به سوی الله، به سوی من رب هست بازگشت. لذا ای پیغمبر، اونا تسلی بود برای پیغمبر، اونا هرچی میگن بگن، شما نگران نباش، به انبیاء گذشته شما هم گفته شد، اونا را هم انطور اذیت کردن، پس شما وظیفه ات را انجام بده، ادامه بده تبلیغ را. قل یا ایها الناس، اعلام بفرما ای مردم، انما انا لکم نذیر مبین، جز این نیست که من برای شما نذیر آشکارا هستم، ترساننده آشکارا از عذاب خدا بیم میدم شما را. اما عذاب که بیم میده بشارت هم است، وعید هم است. فالذین آمنوا و عملوا الصالحات، آنانی که ایمان آوردن به خدا و عمل صالح انجام دادن، لهم مغفرت و رزق کریم، برای آنان مغفرت هست و رزق معزز. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اما کسانی که سعی و تلاش بکنند در ابطال آیات ما، در حالی که بخوان عاجز بکنند، اونها اصحاب جهیم، خودشون عاجز میشند، اولئک اصحاب الجحیم. خب حال تخویف اخروی، نه والذین سعوا فی آیاتنا، تخویف اخروی بود، سعوا فی آیاتنا نوشته آلوسی، ای بذل الجهد فی ابطالها، تمام تلاشش را میکنه آیات الهی را بی اثر بکند. ابطال به معنی بی اثر کردن. مثلا فسموها تارتا سحرا، یک بار آیه را چی میگه؟ سحر. و تارتا شعرا، یک بار میگه شعر. و تارتا اساطیر الاولین، یک بار میگه این اساطیر الاولین است، افسانه پیشین. لذا این لقب های مختلف میاره، میخواد که مردم از آیات متاثر نشوند. وما ارسلنا، ان قبل ما خلقنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. خداوند می فرماید ما نفرستادیم هیچ قبل از شما هیچ رسولی و نبی، الا اذا تمنا، مگر اینکه هر وقتی که اون پیغمبر می خواند آیات الهی را القى الشیطان فی امنیته، شیطان در اثناء قراءتش چیزهای القا میکرد. فینسخ الله ما یلقی الشیطان، خداوند از بین میبرد القاءات شیطانی را، یعنی باطل میگرداند. ثم یحکم الله آیاته، سپس آیات خود را محکم و مضبوط میگرداند. ببینید تفسیر این آیه چی هست؟ در رابطه با تفسیر این آیه قیل و قال است. یک روایت موضوعی هست، یک روایت غلطی هست تو بعضی کتاب ها، بعضی اون را ذکر کردن گفته اشاره به اون جریان است، یک جریانی که واقعتا جریانی نبود. اون اینه که طبق این روایت موضوع و دروغین، یک روزی رسول الله صلی الله علیه وسلم داشت تبلیغ میکرد، آیات الهی را تلاوت میکرد، بر علیه خدایان باطل صحبت میکرد، آیات سوره نجم را میخواند. این آیات افرأیتم اللات والعزى و مناة الثالثة الاخرى، از ابطال و بی اثر بودن لات و عزات، بتها و خدایان باطله، و سومی که منات الثالثة الاخرى است، از اینها می گفت. در این روایت هست که العیاذ بالله شیطان بر زبان پیغمبر این را جاری ساخت که بعد از این گفت تلک الغرانیق العلا ان شفاعتهن لترتجا، یعنی گوی آیه را اینطور خواند افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى تلك الغرانيق العلا ان شفاعتهن لترتجى. بل لات و عزى و مناة، این خدایان برتر، ان شفاعتهن لترتجى، امیدی هست که فردا شفاعت بکنند برای پیروان خودشان. این را که شیطان بر زبان پیغمبر آورد طبق این روایت موضوع، مشرکین خوشحال شدن، گفتن امروز تعریف و تمجید خدایان به زبان محمد آمد، در حالی که شیطان رخنه کرد، شیطان نفوذ کرد. ما معتقدیم این روایت، روایت موضوع باطل، همونطور که خیلی از مفسرین نوشتن وضع زنادقه هست، زندیق ها این را درست کردند. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه شیطان ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، ما در قرآن خواندیم الله به شیطان گفت ای بدبخت، بر بندگان مخلص و خالص من هیچ نوع تسلطی نداری. شیطان اینقدر تسلط داره که بیاد علیاذ بالله مسیر رسول الله را و مسیر تبلیغات رسول الله را از توحید ببره به طرف شرک. اگر اینطور باشه این روایت، پس به هیچ آیه نمیشه اعتماد کرد، هر جا شیطان میتونه رخنه بکنه. پس این روایت روایت غلطی هست. ببینید سئل عنها الامام محمد ابن اسحاق جامع السیره النبویه، درباره این روایت از ایشون سوال شد، از محمد ابن اسحاق که از ائمه مغازی هست معروف، فقال هذا من وضع الزنادقه، این روایت را زنادقه درست کردن، زندیقها درست کردن. صنفت فی ذلك کتابا، صنف ایشون در رد این یک کتابی اصلا نوشته در رد همین روایت دروغین. وقال الحافظ وقال الحافظ ابو بكر احمد بن الحسين البيهقي هذه القصه غير ثابته من جهه النقل، بحر المحيط، این قصه به هیچ صورت ثابت نیست از جهت النقل، نقل این قصه. امام رازی میگه و هو مردود عند المحققین، ابو سعود میگه و هو مردود عند المحققین، قصه مردود و دروغینی است. امام رازی میگه و اما اهل التحقیق فقالوا هذه الروایه باطله موضوعه. خب پس این روایت که باطل است تفسیر آیه چیه؟ الله می فرماید که هرگاه یک نبی تلاوت می کند شیطان در اثناء تلاوتش می پرد. خداوند تلاوت شیطان را و خواندن شیطان را باطل می کند. چطور؟ بعضی مفسرین اینطور تفسیر کردند که اذا تمنا به معنی قرأ، به معنی قرائت و تلاوت است. هرگاه پیغمبری از پیغمبران گذشته میخواست بخواند آیات الهی را، القى الشیطان فی امنیت، نه اینکه شیطان چنان تسلطی بر اون پیغمبر داشته باشه که زبانش را عوض بکنه، نه، شیطان در وسط میپرید. در وسط چی میکرد؟ میپرید و صدای خودش را هم شبیه صدای همون پیغمبر قرار میداد، یه چیز اضافه میکرد تا که مردم را گمراه بکند. مثلا از توحید میبرد به سوی شرک، از اصلاح میبرد به سوی فساد، یه چیز اضافه میکرد تا مردم را چیکار بکند؟ گمراه بکند. اما همون هم خدا بهش توفیق نمیداد. فینسخ الله ما یلقی الشیطان، خداوند القاءات شیطان را چی میکند؟ باطل، منسوخ. این تفسیری هست که بسیاری از مفسرین نوشتند. توجه بفرمایید، اذا تمنا ای تلا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا اذا تمنا، اذا تمنا ای تلا القى الشيطان، ها در اثناء تلاوتش اون عبارت بماند. این اول توضیح را بدم بعدا عرض کنم که سومین تفسیر که شیخ ما حضرت حسین علی رحمه الله ذکر کردند، این تفسیر که از همه تفاسیر بیشتر به دل منشیند، این توجه بفرمایید. حضرت شیخ می فرماید که نه شیطان نفوذی دارد که به پیغمبر و به زبان پیغمبر جاری بشه و نه چنان که صدایش را صدای شبیه پیغمبر بکند مردم را فریب بده، بلکه معنای صحیح این آیه این است، تفسیر صحیح این آیه این است که هرگاه پیغمبری از پیغمبران آیات الهی را قرائت می کند، تلاوت می کند، القى الشیطان فی امنیتی ای فی اثناء امنیتی، در وسط قرائت شیطان القاءاتی داره به معنی وساوسی در قلوب سامعین. یعنی اینجا جمعی نشستن 100 نفر تبلیغ پیغمبر را گوش میکنن، شیطان چیکار میکنه؟ در وسط تبلیغ در دلهای اینها وسواس پیدا میکنه. مثلا به اینها میگه که این واقعیت نداره، ایمان داشت، میخواد ایمان نیاره، نه، میگه این واقعیت نداره، این خلافه، این کهانت است، این شعره، این جادوه، این فلانه، اساطیر الاولینه. هی القاءات شیطان در دلهای سامعین میاره تا که سامعین نسبت به پیغمبر بدبین بشند، حرفش را گوش نکنند. اما خدای عزوجل این توطئه شیطان را ناکام میکند. فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته. این عبارت مربوط به همین بود، ای اذا تمنا تلا، هرگاه پیغمبر در میخانه القى الشيطان الوساوس والشبهات في قلوب السامعين، شیطان در اثناء تلاوتش در قلوب سامعین، این که همیشه هست، الان شما قرآن داری میخونی، هی شیطان تو دل شما وسوسه میاره. به این معنا هست شیخ میفرماید القى الشيطان الوساوس والشبهات في قلوب السامعين في امنيته اي في اثناء تلاوته. به این معناست، معنای صحیح آیه و تفسیر صحیح. پس بر اساس این من دارم ترجمه می کنم. اون آیه هم همین را گفته، و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. خداوند میفرماید که برای هر پیغمبری ما دشمنانی قرار دادیم، که این دشمنان کیا بودن؟ شیاطین الانس والجن، شیطانهای انسی و جنی. یوحی بعضهم الی بعض، هی به هم دیگه وسواس میکردن، شیاطین هم دیگر را چی میکردن؟ وسواس. امروز هم این شیاطین هستند، امروز هم وسواس میکنند، القای شبهات میکنند. شیاطین جن همین هایی که در وجود تک تک ما هستند. شیاطین انس شما نگاه کنید از طریق این شبکه های محواره، اصلا گروه های نشستن فقط کارشون القای شبهات است. آقایون و خانم های هستند که اینها فقط تک به تک آیات قرآن را ترجمه میکنند، ترجمه فارسی، حتی شبکه های به زبان فارسی هست. بعض این آیات را شروع میکنن به ایراد گرفتن. ببینید این آیه ایراد تاریخی دارد، از نظر تاریخ غلطه، از نظر جغرافی اینطور نیست که اینجا گفته شده. هی شبهات القا میکنن، این همون شیاطین انس هستن. و كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم اي يوسوس بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. سخن بظاهر زیبا و فریبنده. شیاطین انسی هم بیکار، جنی هم بیکار نیستن، در دل وسواس میکنن. پس الله می فرماید ما نفرستادیم قبل از شما هیچ رسولی ولا نبی و نه نبی الا اذا تمنا، مگر وقتی که آیات الهی را می خواند. القى الشيطان في امنيته، شيطان وسواس انداخت در وسط قراءتش، در وسط قراءتش وسواس شبهات. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، اما خداوند از بين ميبرد اثرات القاءات شيطان را. ثم يحكم الله اياته، سپس الله اياتش را محكم و مضبوط ميكند. والله عليم حكيم، الله داناست و کارهای الله با حکمت است. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم، این متفرع بر القا الشیطان است. شیطان که القا می کند نتیجه چی میشه؟ الله قرار میده آنچه که شیطان القا می کند این را امتحانی و فتنه برای منافقین. للذین فی قلوبهم مرض والقاسية قلوب، هنائي كدلشون قساوت السنگ دلي دارت. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، ظالمين منظور منافقين ومشركين وكافرين، هنا در اختلاف بعيد از حق هستند، هناك قابل هداية نيستن. وليعلم الذين، إن متفرق بر فينسخ الله هست. خداي عز وجل أسرات وساوس وشبهات شیطانی را از بین میبرد. چرا؟ ولیعلم الذین، النتیجه است، نتیجه میشه که میدانند کسانی که علم داده شدند، یعنی فهم صحیح قرآن داده شدند، که انه الحق، این حق است من ربهم، از جانب رب. فیؤمنو بی، به این ایمان میآورند. فتخبت له قلوبهم، قلوبشن در مقابل این متواضع میشه. مخبتین الان خواندیم، کسانی که متوازیان، یعنی قلوبشون تسلیم میشه در مقابل قرآن. و ان الله لهادی الذین آمنوا، بدون شک الله هدایت کننده مؤمنین است، هدایت میکنه مؤمنین را الی صراط مستقیم، به راه راست. ولا یزال الذین کفروا فی مریت من، این تخویف اخروی است. الله می فرماید همواره کسانی که کفر کردن فی مریت من، در شکی هستند در از این. اینم تمام همو القاءات شیطان و وساوس شبهات شیطان. حتی تاتیهم الساعه، این شک تا کی است؟ تا روز قیامت، تا قیامتشون برپا بشه. او یاتیهم عذاب یوم عقیم، یا که بیاید عذاب روز عقیم. عقیم یعنی بیفایده، هیچ نفعتون روز نیست، چون عذابه. الملک یومئذ لله، وقتی قیامت بیاید ملک و پادشاہی تصرف و اختیار مال اللہ است، مالک یوم الدین، نه الملک یوم اذن للہ یحکم بینهم، عملا در اون روز الله فیصله می کند، داوری می کند. انسان ها به دو گروه هستند، بشارت تخویف. فالذین آمنوا و عملوا الصالحات، آنانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، فی جنات النعیم، آنها در جنات و باغاتی که سراپا نعمت هستند. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، اما آنانی که کفر کردند نسبت به آیات ما تکذیب کردند، فاولائک لهم عذاب مهین، این افراد برایشون عذاب ذلت بار است. لذا الملک یوم اذن لله، ملک برای الله است، انسان ها به این دو گروه تقسیم میشن. والذین هاجروا فی سبیل الله، بحث جهاد بود در گذشته، حال بحث هجرت است. الله عز و جل برای مهاجرین بشارت میده، اینایی که به خاطر رضای مولا خانه و کاشانه را ترک میکنند و در راه خدا میروند، الله میفرماید والذین هاجروا فی سبیل الله، آنانی که هجرت کردند در راه الله، ثم قتلوا، سپس آنها کشته شدند، او ماتو، یا مردند در راه الله، لیرزقنهم الله رزقا حسنا، حتما حتما به آنان الله میده رزق حسن، میده رزق حسن، چنان رزق حسنی که هرگز قطع نمیشه، همیشه و همیشه استفاده میکنند. کجا؟ ببین این درباره هم شهداست، ثم قتلوا او ماتوا، یا مهاجری که در راه الله به مرگ طبیعی میمیره، چون در راه الله مرده، اینم شهیده. رزق حسن عرض کردم، اون رزقی که هیچ وقت قطع نمیشه، مفسرین نوشتن، تفسیر خازن اینه نوشته. خب پس این رزق دنیا نمیتونه مراد باشه، رزق دنیا فردا قطع میشه. بنابر این نوشته علامه خازن، رزقا حسنا ای لا ينقطع ابدا وهو رزق الجنه بل احیاء عند ربهم يرزقون، اون رزق مراد است، لان فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين، اون رزق این خصوصیت را داره، هر چی که انسان بخواد نفسش اشتها بکند و یا چشمش احساس لذت بکنه، میخواد ببینه میبینه. الله میفرماید لیرزقنهم الله رزقا حسنا، بعضی رزقا حسنا را تفسیر کردن دیدار الهی. خب در بهشت هر دو هست، هم رزق مادی هست، هم رزق معنوی که همون دیدار الهی باشه. و ان الله له خیر الرازقین، بدرستی که الله بهترین رزق دهنده هست. لیدخلنهم مدخلا یرضونه، علاوه بر این رزق حسن، حتما الله اونها را داخل می فرماید در مدخلی، در چنان مکان و محلی که یرضونه، می پسندند، یعنی راضی می گردند. و رضو عنه معنیش همینه، رضی الله عنهم، خدا از اونها راضی میشه، و رضو عنه، نعمت های به اونها میده خدا که اونها هم راضی میشن. پس یرضونه، اون مدخل و اون مکان را می پسندند. و ان الله لعلیم حلیم، بدون شک الله هر چیز را میداند، بر اساس اون علمش فیصله و عمل میفرماید. و حلیم هم هست، اونی را که نمیگیرد و مؤاخذه نمیکند، ما از روی علم و بردباری است. ذالک و من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علی لینصرنه الله، علت این همه الطاف و احسانات الهی، این به سبب این هست، ذالک ثابتون، یا ذالک امر الله. و من عاقبه، هر کسی که انتقام بگیرد، یعنی مجاهد مراد است، به مثل ما عوقبه به، به مثل آنچه که بر او ستم شده، بر او ظلم شده، ثم بغی علیه، این ثم تعقیب ذکری هست، تعقیب ترتیب نیست، یعنی اول برو انتقام میگره سپس برو ظلم میشه، نه، این بعد از اون ذکر میکنه قبلا ظلم شده. ثم بغی علیه، چون که برو ظلم شده لذا میخواد انتقام بگیرد، انتقام ما عوقب بهی، لینصرنه الله علاوز ها، در دنیا الله عز و جل حتما او را یاری میکند. چطور؟ به وسیله انتقام، توفیق میده انتقام بگیرد، یا یعنی که در آخرت خدا او را یاری میکند. ان الله العفو و غفور، بدون شک خداوند عفو هست و بخشنده، ترغیب توبه هم هست. ذالک بان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، ذالک یعنی این غلبه مؤمنین به خاطر چیه؟ به خاطر که خدا قدرت داره. بان الله یولج اللیل فی النهار، خدا اون ذاتی است، ببین قدرت، این را میگن دلیل اینی، قبلا خواندیم دلیل اینی اون هست که علت اصلی نیست، اما میتونه دلیلی برای علت باشد. خدا چرا مؤمن را غلبه میده؟ به خاطر اینکه خدا شب را در روز و روز را در شب داخل میکنه، که نه، یعنی اینجا قدرت خدا که ثابت میشه، پس بر نصرت مؤمن هم قدرت خدا چی؟ ثابت میشه. ذالک بان الله یولج اللیل فی النهار، این دلیل اینی، به این خاطر گفتم. یه وقتی فکر نکنید که بدون مناسبت و بدون ربط هست. ذالک بان الله، این به سبب این است که الله داخل میگردانه شب را در روز، و یولج النهار فی اللیل، و روز را در شب، و ان الله سمیع بصیر، همانا الله سمیع هست، میشنود ظالمیت کفار را، بصیر بیناس، میبینم مظلومیت مؤمنین را. ذالک بان الله، این دلیل لمی است، علت اصلی که خدا مؤمنین را غلبه میده و کافرین را شکست میده، علت اصلی این است که خدا حق است، خدا در جایگاه حق است، حق همینه که باید مسلمان چی بشه؟ پیروز بشه. ذلك بان الله هو الحق، الله حق است، وان ما يدعون من دونه هو الباطل، آنانی که غیر از خدا مشرکین میخوانند باطل، وان الله هو العلي الكبير، همانا الله عز وجل اون ذات علی کبیر است، بزرگ است و برتر است و بسیار بزرگ است. خب بعد از این تخویف و تخویف برای کفار که در معرکه شکست میخورن، در میدان جهاد شکست میخورن، و همچنین تبشیر بود برای مؤمنین و مهاجرین و مجاهدین، حال مجددا دلایل عقلی، مسئله به هر نوعی باید اثبات بشه، چه به وسیله تخویف، چه به وسیله تهدید، چه به وسیله دلیل. حال الله عزوجل دلایلی که این دلایل همیشون خوانده شده، من به ترجمه بسنده میکنم. الم ترى ان الله انزل من السماء ماء، آیا نمیبینی؟ عرض کردم مراد از این بصارت نیست، بصیرت است، یعنی نمیدانی، هر کس میداند. الم ترى ان الله انزل من السماء ماء، الله نازل فرموده از آسمان آب، فتصبح الارض مخضره، زمین به وسیله این آب سرسبز میشه. ان الله لطیف خبیر، بدون شک الله لطیف است، لطیف عرض کردم دو معنا میدونم، مهربان است، پر لطفش زیاده، یا اینکه الله ظرافت ها را میبیند، خبیر خبر دارد از همه چیز. له ما فی السماوات و ما فی الارض، فقط و فقط برای الله است تمام تصرفاتی که در آسمان ها هستن و در زمین هست. و ان الله لهو الغنی الحمید، همانا الله غنی هست، بی نیاز هست، ستوده شده است. گفتن این تعریف خبر برای حسره، ببین خبر معمولا نکره میاد، معرفه نمیاد. شما خندید زیدون قائمون میگیم، زیدون القائم نمیگیم، ولی جایی که بخوایم حصر ایجاد بکنیم خبر را معرفه میاریم. مثلا میگیم زیدون هو القائم، اینجاست ان الله له هو الغنی الحمید، یعنی بینیاز فقط او هست غیر از او کسی نیست، ستوده شده فقط او هست غیر از او کسی نیست. دلیل دوم، الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض، آیا نمی بینی نمی دانی الله مسخر کرد برای شما ما في الارض، هر چی که در زمین است، همه زمین با آن چی که در زمین است مسخر تابع شما کرد. یه روزی میری زمین را گود میکنی، حفر میکنی برای خودت ساختمان درست میکنی، یه روزی زمین را چاه میزنی برای خودت آب پیدا میکنی، یه روزی زمین را مشکنی برای خودت کشاورزی میکنی، یه روزی زمین را حفر میکنی خزائن زمین را در میاری، یه روزی نمیدونم معدنیات را استخراج میکنی، همه در اختیار شما. بسخر لکم، فکر کنید، عرض کنم که میتونید مثنوی چند منی را درست کنید، چند دفتری را درست کنید که چه چیزهای در زمین خدا برای ما مسخر کرده. الله میفرماید الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض، هر چی که در زمین است الله برای شما مسخر کرده، والفلک، و همچنین کشتی را که تجری فی البحر بامره، که در دریا جاری است به امر الله، و یمسک السماء، و الله آسمان را نگه داشته، ان تقع علی الارض، اینکه بیفتد بر زمین الا به اذن خدا، نگهش داشته. اگر خدا نگه نمی داشت آسمان می افتاد چی می شد؟ سبحان الله، زمین و اهل زمین له می شدند. در آیه دیگه داریم که ان نشا نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء، اگر بخوایم در زمین فرود میبریم یا از آسمان تکه میندازیم همه را پودر میکنیم. الله نگه داشته. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، این نتیجه را میگیریم الله نسبت به مردم چی هست؟ رؤوف است، رأفت دارد و مهربان است. و هو الذی احیاکم، الله آن ذاتی است که شما را حیات داد، احیاکم بالانشاء، از ابتدا شما را درست کرد، ثم یمیتکم، این خلق اول است، سپس شما را موت میده، عند انتهای اجالکم، که موت میده وقتی که اجل شما به پایان برسه، این دو، یک موت یک حیات، ثم یحییکم، سپس شما را دوباره زنده میکنه، بنیس عند البعث، عند البعث دوباره زندگی میکند. پس ببینید دو تا حیات یک موت، البته یک موت قبلا هم هست، همون عدم، اون را حساب بکنیم میشه دو موت. ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين، دو موت دادی دو حیات دادی. پس ببین حیات اول در دنیا است، حیات دوم در آخرت است دیگه. در قبر دوباره، چرا انسان به عالم برزخ میره ولی در قبر دوباره روحش برگرده زنده بشه، چنین چیزی تو آیات الهی نیست، اگر بود حتما اشاره میشد. الله میفرماید ان الانسان لکفور، بدون شک انسان ناسپاس است، ناشاکر است. لکل امت جعلنا من سکن، اعاده بخش دوم سوره است، نفی شرک فعلی، هر گروهی برای خودش قربانی دارد که برای خدا قربان کند، هم ناسکو، اونها می پیمایند اون راه قربانی خودشون را، یعنی قربانی می کنند. فلا ینازعنک فی الامر، لذا در امر دین با شما هیچ کسی بحث نکند، نزاع نکند. و دعو الى ربک، شما به سوی توحید ربتون فرا بخوانید، الى ربک، الى توحید ربک، انک لعلا هدى مستقیم، همانا شما بر هدایت مستقیمی هستید. و این جادلو که اگر با شما جدال کردن بحث کردن، فقل الله اعلم بما تعملون، خداوند به اعمال شما اعلم است، بهتر می داند. الله یحکم بینهم، و بهشون بگو که خداوند عملا در روز قیامت فیصله می کند، یوم القیامه، فی ما کنتم فیه تختلفون، در آنچه که شما اختلاف داشتید. ببین اینا همه وعید هستن، اما با نرمی، با لطف و با رفق. الم تعلم ان الله، بازم دلیل در این دلیل، در دلیل اول بیان مدیریت و اداره که توسط الله انجام میگیره بیان شد، در این دلیل بیان خاصه علمی از الله است. الله می فرماید الم تعلم، آیا نمیدانی که ان الله یعلم ما فی السماء والارض، خاصه علمی الله، الله میداند، غیر از الله نمیداند هر چی که در آسمان ها و زمین است. ان ذالک فی کتاب، همانا این در لوح محفوظ نوشته شده. ان ذالک علی الله یسیر، این بر خدا آسان است، هر چیز را دانستن، این که کاری نداره، این صفت لازمه ای الله است. و یعبدون من دون الله، حال توبیخ سرزنش برای شرک آنان. و یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، عبادت میکنن غیر از الله آن معبودانی که خدا برای معبودیت اونها هیچ دلیلی نازل نکرده. و ما لیس لهم به علم، و برای آنها هیچ علمی نیست. ببین سلطان بنیست دلیل نقلی، من علم دلیل عقلی، یعنی برای معبودیت و خدایی بودن اونها نه دلیل عقلی دارن و نه دلیل نقلی دارن. و ما للظالمین من نصیر، این نفی شفاعت قهری است، برای این نوع ظالمین و مشرکین هیچ یاوری هم وجود ندارد. و اذا تطلع علیهم آیاتنا بینات، اینجا الله عز و جل زجر و سرزنش می فرماید کفار را، که کفار چقدر نسبت به مسلمان ها بغض دارند، چقدر عقده‌ای هستند. اذا تطلع علیهم آیاتنا بینات، هرگاه که برای اونها آیات واضحات رب العالمین تلاوت میشه، تعرف فی وجوه الذین کفر المنکر، در دل کفار منکر میبینی، یعنی ناراحت میشه از آیات، نمیپسندن، چنان عصبانی هستن که یکادون یستون بالذین، نزدیک است که حمله کنند. یستون حمله درنده نمیگند، حمله کنند به کسانی که یعنی به مؤمنین، بالذین ای المؤمنون، به آنانی که یتلون علیهم آیاتنا، بر اونها تلاوت میکنند آیات ما را، چنان عصبانی میشن، چنان غیظن، چنان بغزن. الله عز و جل میگه که یک چیزی دیگه بهشون بگو که تا بغزشون ده برابر بشه. قل افانبئکم بشر من ذلکم، این تخویف اخروی است. ای پیغمبر به اونها بگو اینقدر شما ناراحتید، یه چیزی بدتر از این بگم به شما. افانبئکم بشر من ذلک، اون چیه؟ النار، ای هو النار، آتش، آتش، آتش منتظر شماست ای مشرکان بدبخت. وعده الله الذين كفروا، اون را وعده کرده خدا برای کفار، لذا بیشتر الان عصبانی بشید، از عصبانیتتون بمیرید. و بئس المصير، بسیار جای رجوع بدی هست، مرجع بدی هست، که اون جای شما کفاری هست که برای ایمان مؤمنین شما ناراحتید. حال الله عز و جل برای نفی شرک اونها، ابطال شرک اونها و همچنین نداشتن قدرت خدایان دروغین اونها مثال بیان می فرماید. مثال را توجه بفرمایید. الله می فرماید یا ایها الناس، ای مردم، ضرب مثل، مثالی بیان شده از سوی رب العالمین، فاستمعوا له، این مثال را استماع کنید، یعنی استهد الگوش کنید. ان الذين تدعون من دون الله، بدرستی آنانی که شما میخوانید آنها را، آنانی نگفت آن بتهای، الذين برای ذوی العقول است، آنانی چه اونها انسان ها هستند، چه جنات، چه فرشته ها. ان الذين تدعون من دون الله، همانا آنانی که شما میخوانی بغیر از الله، لن يخلقوا ذبابا، اونها یک مگس حتی پیدا نمی کنند، یک مگس خالق یک مگس هم نیستن، یعنی کوچکترین خلقی در پرونده و کارنامه اونها وجود نداره. بر اساس چی شما اونها را عبادت میکنی؟ اونها حتی یک مگس نمیتونن درست کنن. ولو اجتمعوا گرچه جمع بشوند برای اون مگس، همه جمع بشن بیا مگسی درست کنیم، نمیتونن. این بماند و این یسلبهم الذباب شیئا، اگر مگس از پیش اونها چیزی ببرد، مثلا غذای جلوشون هست، حلوایی هست، برنجی هست، بیاد مگس یک بخشی از زمین غذا را ببرد، لا یستنقذوه من، از اون مگس دیگه نمیتونن پس بگیرن غذایشون را. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف ثابت شد، ضعیف است طالب مطلوب، یعنی این عابد غیر الله و همچنین مطلوب این اله باطل، هر دو ضعیف هستند. ببینید ما یکی از اشکالات ما در فهم قرآن مجید اینه که وقتی که چنین آیاتی ما میخوانیم فقط ذهن به طرف بت ها میره، یعنی بت ها جلویشون چون غذا گذاشته میشد نمیتونند اون غذا را دوباره از مگس بگیرند، در حالی که این عجز در مقابل مخلوقات خدا، بت و غیر بت دارند، همه دارند. آلوسی رحمه الله عبارت نسبتا طولانی هست که غالبا این عبارت را شما در مسئله اله خواندید مقدمه، من این عبارت را میخوانم تا بدونید که ان الذين تدعون من دون الله، فقط شامل بت نمیشه، هر چی که غیر از خداست فراتر. می فرماید اشارت الى ذم الغالين في اولياء الله تعالى، اینجا اشاره کرده خدای عزوجل به مذمت غلات، کسانی که غلو میکنند در اولیاء خدا، بعضی ها در اولیاء و دوستان خدا غلو میکنند، افراط میکنند، میبرند از حد بندگی به حد معبودیت، اون عبد خداست. سبحان الذي اسرى بعبده، مثلا رسول الله عبد خداست، میبرند به حد معبودیت قرار میدند. حيث يستغيثون بهم في الشده، وقتی که آنها را از آنها کمک میخوان در شدائد، غافلین عن الله، از خدا غافلن، و ينذرون لهم النذور، و برای آنها نذر میدهند، والعقلاء منهم يقولون، اونی که عاقل تر است چه میگه؟ میگه انهم وسائلنا الى الله تعالی، این اولیاء وسیله ما هستم که ما را به خدا میرسانم. ولا يخفى انهم، و این پوشیده نیست که اینها با این ادعایشان، انهم في دعواهم اشبه الناس بعبده الاصنام، اینا از همه مردم به عبده اصنام چی هستند؟ شباهت بیشتری دارند. انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفا، مگه عبده الاصنام همین را نمی گفتند که ما اینها را عبادت میکنیم تا ما را به خدا چی کنند؟ نزدیک کنند. و منهم من یثبت التصرف لهم جميعا، بعضی از همین غلات هستند، از همین عرض کنم که افراطیون هستند که معتقد همه اولیاء الله تصرف دارند، هر چی که بخوان میکنند. یثبت التصرف لهم جميعا فی قبورهم، میگن که در قبرها همه میتونن به کمک ما بشتابند. والعلماء منهم اونایی که عالم ترند، يحصرون التصرف في القبور في اربعه او خمسه، میگن نه از این اولیاء الله که در دنیا هستن چهار تا یا پنج تا، همونایی که قطب و ابدال هستن، اونها تصرفات دارن. خب حضرت آلوسی میفرماید و اذا طولبوا بالدلیل، وقتی که از اینها بخواهیم، از این قبر پرست ها که خب شما دلیل بیارید، دلیل چیه؟ قالوا ثبت ذلك بالكشف، این با کشف و کرامت ثابت شده که صاحب این قبر هر که ازش اولاد بخواد میده، هر کسی که فلج باشه خوبش میکنه، با کشف ثابت شده. آلوسی اینجا ناراحت میشه، میگه قاتلهم الله، اینا رو خدا بکشه، ما اجهلهم، چقدر جاهل، و اکثر افتراءهم و چقدر یا افتراز یا اغراؤهم، چقدر اینا گمراه، هیچ دلیلی نداره. میگه با کشف و کرامت ثابت شده. و منهم من یزعم، بعضی از اینها بر این پندار غلط هستند که انهم یخرجون من القبور، اولیاء الله از قبور گاهی بیرون میاند، و یتشکلون به اشکال مختلفه، به اشکال مختلف میآیند و مشکل انسانها را پیدا حل میکنند. مثلا یک جای انسانی هست، یکی از اولیاء الله به روی یک اسب سفیدی میاد بهش کمک میکنه، یه جایی به شکل دیگری میاد کمک میکنه. میفرماید که و کل ذلک باطل لا اصل له فی الكتاب والسنه، همه این خرافات و اراجیفند، باطلند، هیچ اصل و اساسی نه در کتاب الله دارن، نه در سنت رسول الله دارن، و نه در کلام سلف دارن. و قد افسدوا هؤلاء على الناس دینهم، همین هستن که دین مردم را خراب و فاسد میکنن با این دروغ ها و اراجیفشان. لذا الله عز و جل همه را گفته که این یسلبهم الذباب الشیئا، اینا اینقدر عاجزن که مگس بیاید یه چیزی از اون غذا و خوراکی که سر قبر گذاشتی، از اون حلوایی که سر قبر گذاشتی بیاد ببره. لا یستنقذوه من، از اون نمیتونن پس بستانند. ضعف الطالب والمطلوب، پس ثابت شد که هم طالب ضعیف هم مطلوب. طالب کیه؟ همین کسی که اونها را فریاد میزنه، از اونها طلب میکنه. مطلوب خود اونها هستند. ما قدر الله حق قدره، با این کارها انسانها الله را قدردانی نمیکنن، حق قدردانی. ما قدر الله یعنی ما عظم الله حق عظمته. ان الله لقوی عزیز، بدون شک الله قوی هست و غالب هست. الله یصطفی من الملائکه رسولا، چرا الله عز و جل انتخاب میکند از ملائکه فرستادگانی و همچنین از انسانها. ملائکه فرستادگان میان پیش پیامبران و پیامبران میان به ما پیام الهی را میرسانند، نه اینکه برای ما حاجت روایی بکنند. الله یصطفی من الملائکه رسولا، از ملائکه فرستادگانی و من الناس و همچنین از مردم، از بشر الله انبیا می فرستد. ان الله سمیع بصیر، بدرستی الله هر چیز را شنواس، هر چیز را بیناست. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، الله میداند هر چی که جلویشان هست، هر چی که پشت سر، یعنی از ما کان و ما یکون، گذشته و آینده، از همه چیز انسان ها فقط الله میداند، غیر از الله نمیداند کسی. و الی الله ترجع الامور، فقط و فقط به سوی الله برگردانده میشه همه امور. خب پس ببینی خدای عزوجل خرافات اونها را بیان فرمود، اینکه هیچ دلیلی ندارند، هم نه دلیل عقلی نه دلیل نقلی، هم بیان فرمود. در آخر الله عزوجل موضوعات سوره را اشاره می کند، هم شرک اعتقادی را خدا نفی می کند، هم شرک فعلی و عملی را خدا نفی می کند. الله می فرمائے یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا، ای مؤمنین، ای کسانی که ایمان آوردید، فقط برای الله رکوع کنید، فقط برای الله سجود کنید. واعبدوا ربکم، فقط ربتان را عبادت کنید. وافعلوا الخیر، و تمام خیر را انجام بدید، یعنی نظر نیازی هر چی برای خدا انجام بدید. لعلکم تفلحون، یقینا شما رستگار میشید اگر همه کارتون برای خدا باشد. و علاوه از توحید جهاد هم بکنی برای اعلای کلمت الله، برای اینکه توحید به تک تک انسان ها برسد. و جاهدوا فی الله حق جهاده، الله می فرماید جهاد کنید در راه الله حق جهاد. چرا؟ این مقتضی جهاد، هو اجتباکم، چونکه او شما را انتخاب کرده، اون ذات شما را برگزیده. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و همچنین خدا در دین هیچ نوع حرج و تنگنایی برای شما نگذاشت. بنابراین در راه دین شما جهاد کنید. ملت ابیکم ابراهیم، یعنی الزموا ملت ابیکم، شما بر خود لازم بگیرید دین پدرتون ابراهیم را، شما که اهل مکه خودتون را ابراهیمی مینامید، خب دینش را بگیرید. هو سماکم المسلمین، اون ابراهیم شما را مسلم سما کرد. مسلم یعنی تسلیم خدا، هم در عقیده و هم در عمل. بیایید تسلیم خدا بشید دیگه، پدرتون شما را به این نام نامگذاری کرده. من قبل، قبل از نزول قرآن. من قبل یعنی چی؟ قبل از نزول قرآن. و فی هذا، و در این قرآن هم شما نامتون چی هست؟ مسلم. و فی هذا، در این ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، انا اول المسلمین. جاهای متعدد. ليكون الرسول شهيدا عليكم، تاكي رسول خدا صلى الله عليه وسلم روز قيامت گواه باشد برای شما. شهيد يعني مزكي، عدالت شما را، راستي شما را تأييد کند. وتكون شهداء على الناس، و شما برای مردم گواه باشید، يعني بر عليه مردم بنفع انبياء ديگر، چنانچه مضمون را چند بار قبلا خواندیم. بنابراین شما این کارها را انجام بدید، این وظایف را انجام بدید. فاقیم الصلاة، عبادت بدنی، و آت الزکات، عبادت مالی، نماز برپا بدارید، زکات بدید. و اعتصموا بالله، به خداوند عز و جل و به دین خدا چنگ بزنید. بالله یعنی به حبل الله. حبل الله چیه؟ قرآنه. میخواید استقامت بکنید، به قرآن چنگ بزنید. هو مولاکم، فقط اون ذات است مولای شما، یعنی حامی شما و کارساز شما فقط الله است. فنعم المولا و نعم النصیر، بهترین مولا است، بهترین کارساز است و بهترین نصرت کننده و یاور شما هست. صدق الله مولانا العظیم.